Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 21 december. Het is rustig gebleven in Paramaribo na de definitieve veroordeling van Desi Bouterse tot 20 jaar cel voor zijn rol in de decembermoorden. En in Groningen is een lichaam gevonden in de zoektocht naar een vermiste man. Een Oosterschat nieuws, Wouter Walgoed. Bij de zoekactie naar de vermiste man van 25 is een lichaam gevonden in een kanaal. Of het om de vermiste man gaat is nog onduidelijk. Die verdween vrijdagnacht na een bedrijfsfeest in Groningen. Sindsdien wordt er met man en macht naar hem gezocht, onder meer met drones en helikopters. Gisteren en eergisteren zijn ook verschillende wateren in de stad doorzocht met sonarapparatuur en er werden flyers uitgedeeld in de stad Groningen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn kort voor middernacht meerdere mensen gewond geraakt. Die zijn naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het incident was in het zuidwesten van Eindhoven. De slachtoffers werden gewond gevonden op straat. Het is onduidelijk of daar werd gestoken of in een woning, zegt de politie. Aan de steekpartij ging volgens het Eindhovens Dagblad een ruzie vooraf, waarbij zo'n 15 mensen betrokken waren. In de Amerikaanse staat Oklahoma is een man vrijgesproken die 48 jaar in de gevangenis zat voor moord. Nog nooit eerder in de Amerikaanse geschiedenis zat er iemand langer onschuldig vast dan de nu 71-jarige Glyn Simmons. Die werd in 1975 samen met een ander veroordeeld voor de moord op een winkelmedewerker bij een overval in Edmond. Dat hij tijdens de overval in een andere staat was, werd niet geloofd. Dit jaar werd duidelijk dat de politie destijds ontlastend bewijs voor Simmons heeft achtergehouden. De gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, vangt de asielzoekers die gistermiddag bij het Van der Valk Hotel in Uden aankwamen toch op. Gistermiddag zette de rechter een streep door het plan om het hotel in te zetten als noodopvang, maar toen waren er al 98 asielzoekers bij het hotel aangekomen. De vergunning is tijdelijk geschorst en er mag dus eigenlijk niemand worden opgevangen, maar de gemeente stuurt de mensen niet weg. Morgen wordt de zaak opnieuw behandeld. Tot die tijd mogen de asielzoekers in het hotel in Uden blijven. De douane en de zeehavenpolitie hebben bij een controle 500 kilo cocaïne gevonden in de haven van Rotterdam. De drugs zaten verstopt in een container met vaten jam en marmelade, afkomstig uit Colombia. In totaal werden in 8 vaten tassen gevonden met de cocaïne. De container was bestemd voor een bedrijf in Nederland. Dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken. De straatwaarde van de cocaïne is ruim 37,5 miljoen euro. Inmiddels zijn de drugs vernietigd. Feyenoord heeft zich ten koste van FC Utrecht geplaatst voor de derde ronde van de KNVB-beker. In de Kuip werd het 2-1. ADO Den Haag versloeg eredivisionist Sparta met 2-0. En AZ drong door naar de derde ronde door in de verlenging de amateurs van HHC uit Hardenberg met 3-2 te verslaan. Verder plaatsten NEC en de amateurs van AFC zich voor de volgende ronde. Het weer, opnieuw veel regen vandaag. Verder waait er een krachtige tot harde westenwind. Bij zee vaak stormachtig. En dit alles bij een graad of 11. Dus verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen. Het ging al vroeg mis op de A58. Vanuit Breda naar Tilburg. Bij afrit Tilburg Centrum West gebeurde namelijk een ongeluk met een vrachtwagen. Op dit moment 3 kilometer file. En de vertraging is ongeveer 10 minuten. Het NOS Radio 1-journaal. Aanhangers van Desi Bouterse hebben gehoor gegeven aan zijn oproep om de rust te bewaren. De oud-president en oud-legerleider kreeg gisteren in een hoger beroep te horen dat hij voor 20 jaar de cel in moet vanwege zijn rol in de decembermoorden. Wanneer dat gaat gebeuren is nog wel de vraag. Daar moet het Surinaamse OM nog over beslissen. Verslaggever Danny Simons vroeg in Paramaribo hoe de Surinamers deze belangrijke dag hebben beleefd. Mooie muziek komt uit uw auto. Mooie muziek komt uit uw auto. Ja, dank u wel. Ik loop op de kleine Combéweg, een drukke weg in Suriname. Ook een bekende weg, want veel toeristen die naar Paramaribo komen, die verblijven in hotels die aan deze weg zitten. En hier zitten ook cafés, restaurantjes. En wat me opvalt, veel mannen willen vooral met mij praten over de definitieve uitspraak. Vrouwen, ja, die zijn daar niet zo happig op. En wat me ook opvalt, een ander feit, de meningen verschillen. En zelfs ook bij personen die aan dezelfde tafel zitten. Het was een historische dag voor Suriname vandaag. Hoe heeft u hem beleefd? Nou, ik was eerlijk gezegd thuis. Ik keek wat er allemaal op social media gebeurde. Maar mijn persoonlijke mening is, verleden is verleden. Wat vindt u dan van de uitspraak? 20 jaar cel, heeft hij gekregen? Die man is al oud. Hij heeft al geleefd. Hij leeft nog steeds. En als hij 20 jaar in de cel gaan, Hij zal wel privileges hebben. Maar is het rechtvaardig of niet, de uitspraak? Nee. Niet. Ik vind van niet. Ja, ik had gedacht dat ze een soort boeien wegbrengen. Maar die directe gevangenneming zat er niet in? Ik ben een beetje teleurgesteld. We hebben gewoon problemen met deze man gehad. De ontwikkeling in Suriname, alles, Nederland, alles. Ik ken hem heel goed. Kent u hem dan? Natuurlijk, ja, ik heb samen met de militaire dienst met hem gezeten. We hebben heel wat dingen gedaan. Maar wij gaan er wat hij heeft gedaan, moet hij ook voelen. Dat hij voelen wat de nabestaanden hebben gevoeld. Maar waar is hij nu? Tot nu toe weten we niet waar hij is. Kan toch niet, is toch niet goed? Je moet zijn paspoort intrekken. De uitspraak, ja, wat ik ervan vond. Ik denk dat de president hem die gratie gaat verlenen. Dan moet hij daar binnen 8 dagen mee komen, hè? Als hij het niet doet, als hij het niet doet. Die gratie niet verleent aan deze boter. Gaat het toch aan joekoe zijn in het land. Dan wordt het wel onrustig. Oh, wel, wordt het onrustig, 100%. Gaat u meedoen met de rellen eigenlijk, met de onrust? Nee, ik ben geen voorstander daarvoor, maar... Ja, als je ziet dat anderen onrustig zijn, ga je automatisch niet rustig blijven toch. Hoe heb jij deze historische dag beleefd vandaag? Zo eerlijk gezegd, ik was thuis. Volgens het werk moesten we eerder beginnen. Ik begin 4 uur in de ochtend. Vanwege de veiligheidsmaatregelen en het afzetten van wegen? Ja, inderdaad. Maar eerlijk gezegd, ik had ziek gemeld, dus ik was niet aan het werk. Ik heb wel van mijn collega's gehoord dat er niets was gebeurd. Er gingen wel auto's langs met sirene. Maar voor de rest was het niet als hoe ze hadden verwacht. En uiteindelijk is het ook rustig gebleven. Wat vind je van de uitspraak, 20 jaar cel voor Daisy Boutersen? Goed, het werd tijd. Op vakantie hier, dames, begreep ik, bij familie. Hoe hebben jullie deze historische dag beleefd? Hebben jullie daarover gehad in de familiekringen? Ik denk dat het land heel veel wel van hem houdt. Dus ik denk niet dat het terecht is. Ik vind het helemaal niet terecht. Reden waren omdat de heer Boutersen veel heeft gedaan voor Suriname. Dus hij hoeft de bak niet in te gaan. Nee. Ja, that's it. We zijn het dus niet eens. Gemengde reacties op het vonnis voor Daisy Boutersen. Een reportage dus vanuit Paramaribo van Danny Simons. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1 Journaal. Ook in Nieuwsuur was er aandacht voor die veroordeling van Daisy Boutersen voor de decembermoorden. Romeo Hoost, voorzitter van het comité Herdenking Slachtoffers Suriname, voelde blijdschap na de uitspraak. Maar ik voelde die blijdschap al voor dat moment, omdat ik er heilig van was overtuigd dat het Hof niets anders kan doen dan het vonnis bevestigen. Het kan niet zo zijn dat de krijgsraad in 2019 20 jaar heeft opgelegd. Daarna was het 2 of 3 maal herbevestigd. Dat het Hof vandaag gaat zeggen, nee, laat de mensen gaan. Kon niet anders. Ik zei het ook tegen al mijn collega's en vrienden. Donderdag gaan wij feest vieren, want woensdag is een heugelijke dag. Boutersen kan nog wel een gratieverzoek indienen bij president Santokki. Dat moet dan binnen een week gebeuren, vertelde Hoost. Hij gaat dat doen. Hij gaat dat zeker doen. Boutersen wil alles doen om buiten de gevangenis te blijven. Maar Santokki doet dat niet alleen. Hij moet overleggen met de rechters die het vonnis hebben geveld. En ik denk niet dat de rechter die vandaag 20 jaar oplegt aan de moordenaar morgen zegt om de mooie ogen van Santokki, laat de man maar gaan. Dat denk ik niet. Hij gaat zitten. Het aantal explosies in Nederland is verviervoudigd. Vooral in Rotterdam loopt het uit de hand. Wat de politie ook doet, de ontploffingen blijven elkaar opvolgen. En op 1 vertelde Hugo Hillenaar, hoofdofficier van Justitie Rotterdam, over de daders. Ongeveer 55% van de daders die zijn jonger dan 22 jaar. En je ziet dat het gemak waarmee het eigenlijk gebeurt, waarmee zo'n explosief verkregen kan worden, voor een paar honderd euro. Want jongens worden ingehuurd. Die jongens worden ingehuurd, zeker. Ze verdienen daar zo'n 500 tot 1000 euro mee. We kennen zelfs situaties waarin het gaat om 200 euro. Er is nu een proef waarbij de politie een andere aanpak dan normaal hanteert. Er wordt een brief gestuurd naar sleutelfiguren in criminele groepen. Boodschap 1 is dat we zeggen, wij weten zeg maar waar jij mee bezig bent en wij maken ons zorgen over jou. Zorgen dat je criminele feiten begaat of zorgen dat je veel verder afglijdt met alle mogelijke gevolgen van dien. En boodschap 2 is dat we zeggen, als jij eruit wil, gaan we je helpen. Hier heb je een telefoonnummer. En dan je kunt nu bellen en dan gaan wij dus hulpverlening daaromheen organiseren om te kijken hoe we hem uit die groep kunnen halen en hoe we ook perspectief kunnen creëren. Vrouwen met overgangsklachten hebben 2 keer zoveel kans op een burn-out.

Starters op de woningmarkt staan met 10-0 achter, kopt het AD. De afgelopen 40 jaar was het voor starters nog nooit zo moeilijk om een huis te kopen, meldt het AD op basis van onderzoek van hypotheekverstrekker BLG Wonen. Starters hebben minder te besteden, er zijn te weinig huizen en ze worden uit de markt geconcurreerd door mensen die doorstromen vanuit een ander koophuis en gemiddeld 120.000 euro meer uit willen geven en kunnen geven dan starters, zegt BLG Wonen. Opmerkelijk genoeg hadden wij eind vorige week nog een bericht van de Telegraaf met een ander verhaal op basis van de hypotheker. Die adviesketen ziet dat starters dankzij loonstijgingen meer hypotheek kunnen aanvragen. Ja. Twee verschillende hypotheekadviseurs dus die met een ander advies komen eigenlijk. Er komt bij Defensie misschien weer een nieuw tankbataljon. Volgens de Telegraaf ligt er op het ministerie een uitgewerkt plan om nieuwe tanks aan te schaffen. Een nieuw kabinet moet daarover beslissen. Jaarlijks zou het bataljon namelijk ook zo'n 300 miljoen euro gaan kosten. In 2011 werden alle Nederlandse tanks wegbezuinigd. Sinds de oorlog in Oekraïne gaan er meer stemmen op om toch weer een tankbataljon op te richten. De afgelopen 8 jaar is het aantal Amsterdammers dat in het buitenland is geboren flink gestegen, blijkt uit onderzoek van de gemeente waar het Parool vanochtend over schrijft. Er wonen nu zo'n 140.000 mensen in de hoofdstad die in het buitenland zijn geboren en daarna naar Amsterdam zijn verhuisd. 8 jaar geleden waren dat er 50.000 minder. Inmiddels vormt deze groep 16% van het totaal aantal inwoners van Amsterdam. Dit is ook de belangrijkste oorzaak van de groei van de stad. 43% van de hoofdstadbewoners zijn ras-Amsterdammers die er zijn geboren en getogen. En dat was 8 jaar geleden nog 47%. En op meerdere voorpagina's de winnaressen van het Sportgala. Feest met Femke, kopt het AD. Atleet Femke Bol, sportvrouw van het jaar geworden. En ze staat op de foto met haar estafette-collega's, uitgeroepen tot beste sportploeg. En deze Eveline Saalberg, Lisanne de Wit, Femke Bol dus weer, Katelijn Peters en Lieke Klaver vinden we ook alle 5 op de voorpagina van de Telegraaf. En dan is ik hier niet in sportkleding, maar in mooie Ghana-kleding. Want het was natuurlijk een sportgala. En ze hebben een beeldje in de hand, dat is de Jaap Ede Award, hè, die de sportmensen van het jaar altijd krijgen. Golden Girls stralen op gala is de kop bij de Telegraaf. Na het historische WK-goud op de 4x400 meter dit jaar. Eentje heeft er dus een beetje het nakijken. Is niet terug te vinden op de voorpagina's. De sportman van het jaar, wielrenner Mathieu van der Poel. Dus verkeersinformatie, Tim Schaap. Het ging al vroeg mis op de A58 Breda richting Tilburg. Bij afrit Tilburg Centrum West een ongeluk met een vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is ongeveer 15 minuten. Straks om 10 uur leggen honderden huisartsen voor een uur hun werk neer. Ze kijken dan massaal via een stream naar de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven over de zaak die de huisartsen hebben aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit. Christel Zwart is van de actiegroep De Bevlogen Huisartsen en zelf huisarts in Haarlem. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat dit beroep tegen de Nederlandse Zorgautoriteit over? Ja, het beroep gaat over de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit vaststelt voor de huisartsen. Dus huisartsen kunnen niet zelf hun tarieven bepalen, maar dat doet de NZA. En de NZA doet dat door naar de kosten te kijken in de huisartspraktijk. En dat dan te verdelen over verschillende tarieven. En op die manier moeten huisartsen dus de kosten kunnen dekken van de praktijk. En het blijkt dat die tarieven van de NZA de kosten eigenlijk helemaal niet meer dekken. En daarom hebben we bezwaar gemaakt bij de NZA tegen die tarieven. En komen alle huisartsen daardoor in problemen als de tarieven blijven zoals ze nu zijn voorgesteld? Nou, het grootste probleem zit hem eigenlijk vooral bij de huisartsen die een praktijk willen starten. En we zien ook dat er steeds minder huisartsen zijn die een praktijk willen starten of kunnen starten zelfs maar. Omdat als je een praktijk wil starten, neem je bijvoorbeeld een praktijkpand over van de vertrekkende huisarts. En dan krijg je een nieuw huurcontract. En dan zie je dus dat die huur wordt aangepast aan wat vandaag de dag gebruikelijk is voor de huur. En dan kom je op tarieven terecht die helemaal niet meer passend zijn bij de tarieven die de huisarts daarvoor krijgt. En dat de huisarts dus eigenlijk niet in staat is om dat nieuwe pand of dat nieuwe huurcontract over te nemen. En we zien ook dat al gevestigde huisartsen massaal aangeven dat ze te weinig ruimte hebben in hun praktijk. Er is natuurlijk heel veel meer zorg naar de huisartsenpraktijk gekomen. En de huisartsen hebben daarvoor meer ruimte nodig. En 3/4 van de huisartsen in Nederland geeft eigenlijk aan, ja, ik zit te krap behuisd, ik kan niet eigenlijk door met de praktijk, kan geen patiënten aannemen, kan geen huisartsen opleiden, kan geen assistenten opleiden. We kunnen niet verder, want we lopen vast. Dus de stijging van de kosten zit hem vooral in de huisvesting? De stijging van de kosten zit hem zeker in de huisvesting, maar blijkt uit een kostenonderzoek dat wij zelf hebben gedaan afgelopen zomer eigenlijk heel breed te zitten. Dus huisartsen krijgen te weinig geld voor het salaris van hun assistentes. Er is ook te weinig geld voor ICT. Overal, zeg maar, blijken de tarieven zo'n 20% lager te zijn dan huisartsen vandaag de dag aan kosten kwijt zijn. Want, dus dat is een aanzienlijk verschil. Ja, want zijn de vergoedingen wel gestegen? Ja, dus de vergoedingen zijn wel gestegen. Dus wat de NZA gedaan heeft, is dat ze in 2017 onderzoek heeft gedaan naar de kosten van een huisartspraktijk. En daar hebben ze de huisartspraktijk uit 2015 voor genomen. Dus ze hebben allemaal jaarverslagen opgevraagd uit 2015 en toegekeken, nou, dit kost een praktijk. En ze hebben dat vervolgens die kostprijs uit 2015 elk jaar geïndexeerd. Dus aangepast aan de inflatie. En dan kom je dus in 2023... met de beschrijving van een praktijk uit 2015. En die praktijk uit 2015 kan je nog prima. Dat zou nog prima gaan. Ja. Maar de huisartsenzorg is natuurlijk enorm veranderd in de afgelopen jaren. En dus kom je niet meer uit. Nee, want er gebeurt veel meer tegenwoordig in zo'n huisartsenpraktijk, zegt u. Moeten we ons zorgen maken dat er in de toekomst dan te weinig huisartsen zijn, omdat ze het gewoon niet kunnen bolwerken? We moeten ons zeker veel zorgen maken. Ik denk niet per se om het aantal huisartsen, want er zijn wel genoeg huisartsen. Maar we moeten ons toch zeker zorgen gaan maken, omdat er steeds minder huisartsen een huisartspraktijk willen hebben. Het verschil tussen een huisarts die huisartswerk doet en een huisartspraktijkhouder is dat een huisartspraktijkhouder ook de organisatie van de zorg op zich neemt. En dus ook zorgt dat er een pand is, dat er contracten zijn, dat er personeel is, dat de zorg georganiseerd wordt. En die huisartsen zijn er steeds minder. Dus als er geen huisartsen een praktijk willen overnemen, ja, dan gaan praktijken toch sluiten. En dat gaat op best korte termijn. Tot 2027 zijn er 1100 praktijkhouders die gaan stoppen. En dat treft 1 op de 6 praktijken in Nederland. Dus er is zeker een heel urgent en dringend probleem. Wat nou als de uitspraak niet in jullie voordeel uitpakt? Oftewel dat de tarieven blijven zoals ze zijn? Dan is een van de hobbels die we kunnen nemen om te zorgen dat er toch meer praktijkhouders komen, die blijft. En daarmee wordt het dus echt heel lastig om te zorgen dat we voor de toekomst voldoende praktijkhouders hebben. Kortom, een spannend uurtje waar u met z'n allen naar gaat kijken. Het wordt een heel spannend uurtje voor ons allemaal. Ja, ik denk dat het is een heel belangrijk moment vandaag. Hè. We hebben het wel genoemd een historisch moment. Omdat het, als de rechter ons gelijk geeft, dat eigenlijk ook voor het eerst zal zijn dat ze dat doet voor de tarief in de huisartsenzorg. En ten tweede, dat er echt veel van afhangt. Namelijk of we voldoende huisartsen gaan houden voor de toekomst, huisartspraktijken. U gaat luisteren naar het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Dank u wel, Christophe Zwart van de actiegroep De Bevlogen Huisartsen. De vrouwen van Ajax die hebben goede zaken gedaan in de Champions League gisteravond in Amsterdam met Bayern München, de Duitse landskampioen, met 1-0 verslagen. En door die zegen staat Ajax nu eerste in de pool. Ajax-trainer Suzanne Bakker kon het nog niet helemaal geloven. Ja, dat besef is er nog niet. Helemaal, moet ik zeggen. Ja, tuurlijk zie je iedereen vrolijk, maar ja, onbeschrijfelijk wat we vandaag weer gepresteerd hebben met elkaar. Het laatste half uur in toenemende mate, dat was even goed billen knijpen. Ja, er werd de druk natuurlijk iets groter richting onze goal. Maar goed, tot een aantal voorzetten en wat gevaarlijke schoten is niet echt gekomen. En in de counter konden we af en toe een speldenprikje, maar dat maakt het ook wel heel spannend volgens mij. Hoe mooi is dit? Je maakt je debuut in Champions League nieuwe stijl. Van tevoren zeg je, het wordt de pool des doods. En jullie staan aan kop nu. Ja, ik heb het net gehoord inderdaad, dat Paris heeft gewonnen. Ja, onbeschrijfelijk noemde ik net al, nu nog steeds. We genieten echt en we hebben gezegd, ja, dit is ons huis. Daar pakt niemand een punt naar, dat is er nu toe gelukt. Wat is jouw geheim dan met die jonge ploeg? Wat heb je gedaan? Ja, ik denk dat we altijd kijken waar de kwaliteiten van een tegenstander liggen en die proberen te minimaliseren. En natuurlijk de kansen heel erg uitvergroten richting die meiden. En die meiden hebben het plan fantastisch uitgespeeld. Echt keihard gewerkt met elkaar. Ja, echt een grote teamprestatie. Ajax-trainer Suzanne Bakker. En het enige doelpunt kwam van aanvaller Romee Leuchter. En zij heeft dan ook genoten gisteravond. Vooral de eerste helft speelde echt heel goed. Tweede helft zetten ze ons iets meer onder druk. Maar we hebben het zo goed volgehouden met z'n allen. Dus echt complimenten. Hoe is het voor jou om te scoren? Want eindelijk krijg je ballen. En dan gaat hij erin ook. Ja, nee, supermooi, weet je wel, hier in de arena. Met zoveel mensen is echt fantastisch, ja. En ik vraag dat omdat je 3 wedstrijden droog staat. Dat knaagt aan de spits, hè? Je was natuurlijk heel belangrijk voor de ploeg, maar hier sta je voor. Ja, tuurlijk, uiteindelijk wil je doelpunten maken. En ik denk dat ik vandaag iets meer kans heb gekregen dan afgelopen keer. Dus ja, ik ben er gewoon blij mee. Ik zie jullie echt werkelijk springen en dansen van vreugde. Kan je iets beschrijven van het gevoel in de ploeg? Ja, kijk, we werken hier iedere dag keihard voor, weet je wel. En ja, weet je, dit is gewoon fantastisch. Hier droomt iedereen van. En als je dan zo'n ploeg als Bayern uit kan schakelen, is gewoon fantastisch. Hadden jullie daarvan gedroomd of werkelijk ook gedacht naar vorige week? Natuurlijk, ja, we hadden echt vertrouwen in deze wedstrijd dat we ze konden pakken. Ik denk dat je dat vorige week ook al zag. En nee, echt mooi, ja. Ik heb nieuws voor je. Jullie staan aan kop in de pool. Oh ja, wat is die andere geworden? Paris gewonnen, 3-0. Meen je niet? Oh, oké, ja, dat is mooi toch, ja. Zet Romee Leuchter in gesprek met verslaggever Ajot Kloosterboer. Romee Leuchter maakte dus dat doelpunt gisteravond, waardoor Ajax in de Champions League met 1-0 won van Bayern München. Met kerst greep mijn vader altijd naar het rijtje platen dat een heel speciaal plekje in de platenkast had. En echt heel vaak haalde hij dan Doris Day tevoorschijn. Nu pak ik er Spotify bij, maar de platenhoes die staat afgebeeld, die brengt meteen herinneringen terug. Net als Doris zelf natuurlijk. The snow is snowing, the wind is blowing, but I can weather the storm. Why do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those icicles form. What do I care if icicles form? Off with my overcoat, off with my glove. I need no overcoats, I'm burning with love. My heart's on fire, the flame grows higher, but I will weather the storm. What do I care how much it may storm? Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In de binnenstad van Arnhem moesten tientallen mensen afgelopen nacht hun huis uit vanwege de vondst van een handgranaat. Die was vastgeplakt aan de deur van een wooncomplex. Bewoners werden opgevangen in een theater. De EOD verwijderde de handgranaat in Arnhem en aan het einde van de nacht kon iedereen weer naar huis. In Groningen is een lichaam gevonden in een kanaal. Het is nog niet duidelijk of het om de 25-jarige man gaat die sinds vrijdag wordt vermist. De politie is al dagen naar hem op zoek met drones, helikopters en ook flyeracties in Groningen. Een Amerikaan die 48 jaar in de gevangenis zat voor een moord die hij niet had gepleegd, is officieel vrijgesproken. De 71-jarige Glyn Simmons werd in 1975 met nog iemand anders veroordeeld voor moord bij een overval op een winkel. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat de politie ontlastend bewijs voor Simmons had achtergehouden. En Mathieu van der Poel en Femke Bol zijn dit jaar sportman en sportvrouw van het jaar. Op het NOC-NSF-gala in Utrecht kregen zij de Jaap Eden trofee. En lieten daarmee de sporters als Max Verstappen, Sivan Hassan en Carolien Florijn achter zich. Het weer vandaag opnieuw veel regen. Verder waait er een krachtige tot harde westenwind. Bij zee vaak stormachtig. En het wordt ongeveer 11 graden. Verkeersinformatie Tim Schaap. Nog stilte voor de storm. Het gaat hartstikke goed op de weg. Alleen viel op de A58 Breda richting Tilburg. Bij afrit Tilburg Centrum West gebeurde namelijk een ongeluk. Gelukkig is de weg alweer vrijgegeven. Sneller dan verwacht ook. De vertraging is op dit moment wel 20 minuten. Ster. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalenverteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Het inloophuis voor jongensprostituees House of Inner Strength in Eindhoven gaat na volgende week dicht als er niet snel geld komt. Volgens welzijnsinstelling Lumens, waar het inloophuis onder valt, zijn alleen al in en rond Eindhoven zeker 70 jongens actief in de illegale prostitutie. Ook mannen en jongens uit de rest van het land kunnen hier dan niet meer terecht voor hulp. Ervaringsdeskundige Dennis heeft heel veel gehad aan de hulpverlening van House of Inner Strength en helpt daar nu ook anderen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Dennis, dat is niet uw echte naam, maar u wilt heel graag anoniem blijven, dus houden we het op Dennis. Waarom is zo'n inloophuis specifiek voor mannen nodig? Nou, ik kan voorbeeld geven vanuit mijn eigen story wat ik mee heb gemaakt. Ik ben destijds ook bij het HIS als eigenlijk een cliënt binnengekomen. Daar hebben ze eigenlijk mij kunnen helpen in mijn eigen proces. En dat kan eigenlijk zijn dat je eigenlijk bijvoorbeeld paydates doet. Dat je eigenlijk afspraken hebt voor betaalde seks. Je kan naar terecht voor SOA-testen. En voor alle vragen eigenlijk rondom je werk die je eigenlijk aan het doen bent. En was het fijn dat er een plek was waar ze wisten wat het was om een jongensprostituee te zijn? Jazeker, ja. Want wat maakt het specifiek anders? Nou, wat het anders maakt is dat het eigenlijk een hele verborgen wereld is. En wij bieden zeg maar landelijk ook aan de jongeren hulp. Dat is het eigenlijk een beetje. Want hoe bent u zelf in die wereld terechtgekomen? Hoe ik zelf in die wereld ben terechtgekomen is eigenlijk... Ik ging op mezelf wonen en op het moment dat ik eigenlijk op mezelf ging wonen, was ik ook eigenlijk in de schulden. En het was zeg maar op een moment echt op een moment gekomen dat ik eigenlijk niet meer mijn vaste lasten kon betalen. Dat ik zelfs geen geld meer over had om van te kunnen eten. En precies op dat moment werd dat eigenlijk in mijn omgeving heel erg genormaliseerd om paydates te hebben met mensen. En helaas heb ik daar ook voor moeten kiezen. Ik noem dat eigenlijk altijd niet vrijwillig. Ben ik er dus zo ingerold eigenlijk. En hoe kwam je dan bij de House of Inner Strength terecht? Nou, hoe ik daar terecht ben gekomen is eigenlijk... Ik had een advertentie geplaatst op een platform. En mijn zorgcoördinator, die in Eindhoven werkzaam is... die had mij tijdens haar veldwerk... had zij mij benaderd op die platform. En heeft ze eigenlijk op een hele laagdrempelige manier contact met mij gemaakt. En het voelde eigenlijk vertrouwd aan. En vervolgens hebben we contact met elkaar gehad, telefonisch... En het ging allemaal eigenlijk zo snel dat ze binnen een uur voor de deur stond. En vanuit daar heb ik een kort gesprek gehad. En mocht ik vervolgens bij het HIS eigenlijk terecht voor eigenlijk hele basic dingen. Zoals SOA-testen en andere vragen, maar ook eigenlijk specifiek over mijn eigen verhaal, wat ik heb meegemaakt. Dus het werd allemaal zo goed behandeld. Van alle kanten, mijn schuldenproblematiek, mijn gezondheid, ook mentale gezondheid. Dus alles werd goed aangepakt. Dat zijn dus zaken waar we echt professionals voor nodig zijn. Maar zelf doet u nou ook mee als ervaringsdeskundige. Wat kunt u voor anderen doen? Wat ik voor anderen kan doen is dat ik eigenlijk een andere, hoe kan je dat noemen, zo'n zicht heb op eigenlijk een andere soort visie heb dan de reguliere zorg op dit moment. Dat ik eigenlijk kan kijken vanuit de oogpunt van de slachtoffer zelf, omdat ik het zelf ook heb meegemaakt. Ja. Dat ik in die verborgen wereld heb gezeten eigenlijk. Dat ik eigenlijk een beetje de functie heb van een brug tussen de reguliere zorg en de wereld van de jongens. Wat zou het betekenen als House of Inner Strength moet stoppen? Nou, dat zou betekenen dat wij eigenlijk dan alleen de jongens in onze eigen regio kunnen helpen. Maar dat we dit op landelijke schaal niet meer kunnen doen. En ik heb daar als ervaringsdeskundige best wel moeite mee. Omdat ik eigenlijk landelijk iedereen wil helpen. Die met dit soort problematiek kampen. Die kunnen ergens anders niet terecht? Ze moeten daarvoor naar Eindhoven? Nou, wij zijn de enige inloophuis voor mannen die op landelijke schaal hulp bieden aan jongens met deze expertise. En dat zou ik dus ook echt jammer vinden als dat niet meer zou kunnen. Ja. Songül Mütter is Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA. Goedemorgen. Een hele goedemorgen. Ja, u bemoeit zich met deze zaak, want u wilt eigenlijk dat de Rijksoverheid de bekostiging van dit inloophuis gaat overnemen. U gaat vandaag iets voorstellen in de commissie over mensenhandel. Dat klopt. Ik denk dat Dennis heel goed aangeeft waar het probleem ligt. Er is een onzichtbare groep die helaas ook gewoon seksueel uitgebuit kan worden, ook door criminelen. Ook mensen die zich bezighouden met mensenhandel. Ja, en dan is het gewoon erg belangrijk dat met name jongens, hè, dat is voor mij een onzichtbare groep, dat deze slachtoffers snel en adequaat worden gesignaleerd, uit de situatie worden geholpen en dat ze de juiste en de passende zorg en ondersteuning krijgen. Nou, nu hebben we het zo versnipperd geregeld. Elke regio, elke gemeente die gaat zelf aan de slag met het onderwerp mensenhandel. Ja, en dan merk je dat niet altijd de juiste ondersteuning kan worden geboden vanwege geld, vanwege capaciteitsproblemen. En waar ik voor pleit is een landelijke aansturing, maar dus ook een landelijke financiering. Ja, eventueel in samenwerking met gemeenten van dit soort inloophuizen, uitstapprogramma's, ook voor die mannelijke prostituees, die soms ook gewoon te maken kunnen hebben met enorme seksuele, criminele uitbuiting. En dan moeten ze niet alleen ondersteund worden, maar de mensen die zich met mensenhandel bezighouden, moeten daar ook op vervolgd worden. Ja, daar ga ik gewoon een voorstel voor doen. Ja, want wat u eigenlijk zegt is, nou, bij House of Inner Strength weten ze bewijzen van weten ze bewezen wat ze aan het doen zijn, het werkt. Dus zorg nou dat dat bekostigd wordt, want dan heb je iets wat ook echt blijft werken. Ze hebben een landelijke functie gekregen, dat is gek, hè? Dat is eigenlijk wat ik bedoel met de enorme versnippering die je in de landen ziet. Het is heel gek dat mensenhandel, een onderwerp wat geen gemeentegrens kent, ook geen landelijke grenzen. We hebben verhalen gehoord van criminelen die een slachtoffer van mensenhandel verplaatsen van Duitsland naar Zeeland op één dag. Dus en dus ook profiteren van de verschillen die we in verschillende regio's hebben. Ja. En dat vraagt om een landelijke aansturing. Dat vraagt ook om een landelijke systeem. En dan moet je dus ook gaan nadenken over dit soort organisaties, als waar Dennis het over heeft. Die heel concreet de onzichtbare groep, met name ook die mannelijke prostituees, op een laagdrempelige manier hulp kunnen bieden. In heel het land. En daar pleit ik voor. Precies, u wilt dat het Rijk gaat financieren, of in ieder geval mee gaat financieren. Wat verwacht u dan van het debat vanmiddag? Ja, het is natuurlijk een paar dagen voor kerst en ik weet dat ze voor 1 januari duidelijkheid willen. Dat is ook de reden waarom ik gelijk vanavond nog tijdens een debat mijn voorstel in stemming wil gaan brengen en de staatssecretaris ga oproepen om in ieder geval tijdelijk ervoor te zorgen dat die landelijke functie blijft en in gesprek te gaan met de betrokkenen om na te gaan hoe we dit structureel kunnen financieren. En tijdens de begroting zul ik daar natuurlijk ook financiële voorstellen voor doen. Dank u wel, Tweede Kamerlid van GroenLinks PvdA, Songül Mütver en Dennis. Hartelijk dank. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Onmenselijk, zo noemt de Mexicaanse president López Obrador een nieuwe migratiewet in de Amerikaanse staat Texas. Die wet geeft lokale autoriteiten de bevoegdheid om migranten die de grens oversteken op te pakken en terug te sturen naar Mexico. Journalist Jan Albert Hoodse in Mexico. Jan Albert, wat maakt deze wet anders? Want Amerika stuurt toch al migranten terug de grens over naar Mexico? Ja, dat klopt. Volgens de federale wetgeving worden ongedocumenteerde migranten of illegale migranten eigenlijk meteen uitgezet. Tenzij ze asiel aanvragen, dan moeten ze een procedure in. Maar wat deze wet anders maakt, is dat nu eigenlijk iedereen die een zogenaamde peace officer in Texas is, dat kunnen politieagenten zijn, dat kunnen zogenaamde state troopers zijn, mensen onmiddellijk arresteren bij zelfs maar het vermoeden van het illegaal binnentreden van de Verenigde Staten. En die mensen ook gelijk kunnen uitzetten. Dus het is een soort radicalisering van de bestaande wetgeving en dan op deelstaatniveau in Texas. En blijkbaar is de Mexicaanse president daar dus boos over. De Mexicaanse president is daar heel erg boos over. Hij noemt, zoals hij zelf al zei, het beleid inhumaan. Hij noemt het ook een belediging naar Mexico toe. Verwees daar nog naar de geschiedenis. Naar het feit dat Texas in het verleden nog deel uitmaakte van Mexico. Dat er heel veel Mexicanen en mensen van Mexicaanse achtergrond in Texas wonen. En hij heeft ook gezegd dat hij het er niet bij laat zitten. Hij gaat via zijn ministerie van Buitenlandse Zaken officieel een klacht indienen en proberen om juridische stappen tegen de wet te ondernemen. Hoe gaat Mexico zelf om met migranten? Ja, Mexico zit in een hele moeilijke situatie. Want het ligt precies tussen Midden-Amerika, waar het gros van de migranten vandaan komt, en de Verenigde Staten in. Dus eigenlijk moeten alle migranten door Mexico heen trekken naar de Verenigde Staten toe. En omdat Mexico onder enorme druk van de Amerikanen eigenlijk al een jaar of 10 staat om daar iets aan te doen, zit Mexico in een situatie waarin ze zelf heel veel migranten proberen uit te zetten, maar tegelijkertijd daar niet echt de middelen voor hebben en ook niet echt de instituties en het personeel voor hebben. Dus dat zorgt ervoor dat er aan de zuidgrens met Guatemala en aan de noordgrens met de Verenigde Staten steeds meer migranten eigenlijk op een hoopje gaan zitten aan de grens. En dat zorgt voor een enorme druk op de Mexicaanse overheid. Hoe groot is de kans dat López Obrador het lukt om de wet uit Texas aan te vechten? Ik denk dat die kans eigenlijk miniem is. Omdat zowel in Mexico als in de Verenigde Staten volgend jaar verkiezingen zijn. En Greg Abbott, dat is een republikein, een hele conservatieve republikein. En hij wil op dit moment zichzelf profileren als iemand die heel streng is op het gebied van migratie. Dus die zal zich helemaal niets aantrekken van wat Mexico ervan vindt. Die zal zich alleen maar wat aantrekken van wat Donald Trump, de mogelijke republikeinse kandidaat, van vindt. En die is natuurlijk heel erg fel op het migratieonderwerp. Dus waarschijnlijk is het ook meer voor de bühne, want ik denk dat de Mexicaanse president ook wel weet dat hij eigenlijk alleen maar effect zal hebben op de publieke opinie in eigen land en niet zozeer in de Verenigde Staten. Dus eigenlijk is López Obrador machteloos hierin. Tekent dat de verhouding tussen de VS en Mexico? Ja, ik denk dat dat helemaal klopt zo. Mexico is eigenlijk altijd de onderliggende partij in de bilaterale relatie met de Verenigde Staten. Mexico wordt altijd onder druk gezet om problemen met migratie, met internationale criminaliteit, met internationale handel. Het wordt altijd onder druk gezet door de Verenigde Staten. En dat zorgt ervoor dat Mexico niet zo verschrikkelijk veel kan doen. Want mochten deze spanningen echt uit de klauwen lopen, dan is het altijd Mexico dat er meer onder leidt dan de VS. Dus López Obrador die heeft heel weinig bewegingsruimte en zal waarschijnlijk niet veel meer dan wat felle retoriek richting de Verenigde Staten kunnen slingeren. Dankjewel. Jan Albert Hoodse vanuit Mexico stad. Sommige ziekenhuizen hebben medische apparatuur die draait op stokoude software. Dat heeft BNR onderzocht. Van de 11 ziekenhuizen die reageerden op een vraag van BNR zeggen er 10 apparatuur te gebruiken met software die niet meer wordt ondersteund. Ziekenhuizen in Rotterdam en Utrecht hebben nog medische apparatuur die draait op Windows XP. Een systeem uit 2001. De oudheid werkelijk computertermen. Ja, dat is wel een heel lange tijd geleden. Computerexperts waarschuwen bij BNR dan ook voor de veiligheidsrisico's. Als een hacker op het interne netwerk van een ziekenhuis zit, kan die eigenlijk met een druk op de knop een apparaat overnemen, zegt een deskundige. Het demissionair kabinet wil nog eens 1,5 miljard euro uittrekken om boeren uit te kopen, dat weet de NRC. Volgens die krant heeft het demissionaire kabinet zich verkeken op het aantal boeren dat zich heeft ingeschreven voor een van de stoppersregelingen die de stikstofuitstoot moeten verminderen. Tot en met gisteren hebben 1240 boeren zich daarvoor aangemeld. Er was al 1,5 miljard voor uitgetrokken. En als de Tweede en Eerste Kamer en de Europese Commissie ermee akkoord gaan, komt daar nog 1,5 miljard bij. De gemeente en de provincie Utrecht bieden volgens RTV Utrecht vandaag aan de landelijke overheid een alternatief plan aan voor de omstreden verbreding van de A27 bij landgoed Amedesweert. Er zijn al jaren plannen om de weg te verbreden en daar is veel weerstand tegen, want er zou een deel van een bos moeten worden gekapt. In dit alternatieve plan staat dat het openbaar vervoer en fietspaden aantrekkelijker moeten worden gemaakt. Verder zouden er op de huidige A27 meer smallere rijstroken moeten komen. En het verkeer zou beter moeten verdeeld over andere wegen in de regio. De Utrechtse verkeerswethouder hoopt dat dit plan het haalt. Nou, wij denken echt dat we een heel kansrijk alternatief hebben gemaakt. En dat scheelt in de buurt van Amedesweert gigantische bouwwerkzaamheden. Heel veel risicovolle werkzaamheden. En dat scheelt dus ook voor het landgoed Amedesweert. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen in de stad Utrecht heel erg belangrijk. Ja, beter openbaar vervoer is dus een van de pijlers in het alternatieve A27-plan. En dat er inderdaad nog wel wat te verbeteren valt, dat lezen we dan weer bij nu.nl vanochtend. Bij reizigersorganisatie Rover zijn de laatste tijd meer klachten binnengekomen van treinpassagiers over uitval, vertragingen en drukke treinen. En dan gaat het niet alleen over NS-treinen, maar ook over de regionale vervoerders. Volgens Rover waren er dit jaar inderdaad meer vertragingen. De reizigerspunctualiteit lag op iets minder dan 90%. Het aantal NS-treinen dat minder dan 5 minuten vertraging had. En in 2022 was die punctualiteit nog zo'n 2% hoger. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er is vooralsnog niet heel erg veel aan de hand op de weg. Wel een file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Ongeveer 10 minuten file rijden vanaf Reewijk tot aan afrit Nieuwerbrug. In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring.

Het is bijna 7:05. Vlak voor kerst zijn er op heel veel plaatsen diners voor mensen die het moeilijk hebben. Voor mensen die te weinig geld hebben voor iets extra's. Of omdat ze eenzaam zijn. In Eindhoven was gisteravond zo'n gratis kerstdiner voor klanten van de voedselbank in het beursgebouw. En verslaggever Josephine Trehi ging er kijken. Er is nog nooit gebeurd. De grote zaal is omgetoverd tot één groot kerstfestijn. Er zijn mensen eigenlijk met een kleine portemonnee. Huishoudens die het niet al te makkelijk hebben. Lange tafels waar alle gasten zitten, al bijna 800. Dan heb ik aan de ene kant, ben ik heel gelukkig. Maar op de andere kant ben ik best een beetje verdrietig dat dit zo moet. Hugo van Rooij is degene die het allemaal georganiseerd heeft. En we gaan zorgen dat deze mensen 4 uur plezier kunnen hebben. Overal kerstlampjes, dennentakken aan het plafond, artiesten op het podium, hele harde muziek. En ondertussen wordt er een 5 gangen kerstdiner uitgeserveerd. We hebben een bord met kapot en gerooste groenten. En daarop komt de sous-vide gegaarde kippendij met een provinciaal saus. Dan hebben ze voor 4 dagen gegeten. Dat is nog niet akkoord. Zeker weten. Ondertussen komt er ook een jongetje aangelopen met een briefje in zijn hand. Wat zeg je? Weet je waar de burgemeester is? De burgemeester is al weg. Een briefje is voor de burgemeester. Of die hem kan helpen misschien om een nieuwe school te zoeken. Ik zit nu sinds de zomervakantie zonder school. School waar ik eerst van kom, zegt steeds dat ik naar speciaal voortgezet onderwijs moet gaan. Maar zei ik en mijn ouders niet mee eens. En elke andere school waar ik me aanmeld, dat is ook luisteren naar de advies van mijn school van herkomst. Dus ik kan eigenlijk net aanmelden. Ik heb een vraag of de burgemeester mij daarmee kan helpen. Dank je wel. Alsjeblieft. Dit moet gewoon voor heel Nederland een feest gaan worden. Heel veel mensen moeten dit gaan doen. En iemand zei tegen mij, Hugo, hoe zie je jezelf nou? Ik zie me eigenlijk als een boom. Als ik water krijg van mijn sponsors en vrienden, dan kan ik deze mensen mijn vruchten laten plukken. Loop even wat verder de zaal in. De muziek is hard genoeg, ja. Het mag niet zachter. Het is een grote zaal. Lekker eten? Heerlijk. Te weinig kip, maar hij is heerlijk. En te weinig friet, want die is heel snel op. Maar het wordt steeds bijgeleverd. Dat is wel mooi. En hoe bent u hier terechtgekomen? Ik ben hier via de voedselbank terechtgekomen. Ja, het is gewoon lekker naar, niet als straks kerst is. Waarschijnlijk doe ik dat in mijn eentje vieren. Maar dan kan ik even teruggenieten van, ja, dit is wel geweest. Ook voor mij moet het er zijn. Dat ook voor de mensen van de voedselbank zijn, voor het lage inkomen is. Van, oh, prachtig. Mooi georganiseerd. En niet alleen van Hugo, maar ook van de ondernemers die er geregeld hebben. Nou, dank je. Is het lekker, mevrouw? Ja, het was heerlijk inderdaad. Ja, we zaten helemaal vol van. En gezellig zo met z'n allen? Ja, zeker. Ik kwam een hoop bekenden tegen, wat ik niet verwacht had. Ook heel gezellig. Mag ik vragen hoe u hier terecht bent gekomen? Ik zit zelf in de bijstand op dit moment. Dus uit eten gaan is niet iets wat mogelijk is dan? Nee, dat is eigenlijk onmogelijk dan op dit moment. Ja. Ik ben bezig met een studie, zodat ik eruit kan komen. Ja. Ja. En is dit een goede kerstdag voor u zo met z'n allen? Ja, dat is toch, dan ben je er toch een keertje uit. En ja, dat is toch heel fijn. Ja. Dus het blijft natuurlijk moeilijk omstandigheden, maar dat kun je niet vergeten. Ook nog even naar Hugo van de organisatie. De meeste mensen vragen 1 ding aan mij. Ga je dat volgend jaar weer doen? En? Al moet ik een krantenwijk gaan doen. Ga ik het doen. Nou, volop feest daar bij het kerstdiner voor klanten van de voedselbank in het beursgebouw in Eindhoven. Die past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Op zoek naar het perfecte kerstcadeau? Het nieuwe boek Mindfuck Challenges staat vol met illusies en uitdagingen waar je maandenlang plezier van hebt. Bestel hem nu via mindfuck.nl. Profiteer nu van alle woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, Bol.com en woonveilig.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De 27 EU-landen zijn het eens geworden over de Europese begrotingsregels. En in Arnhem moesten bewoners van een appartementencomplex hun huis uit vanwege een handgranaat. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoes. In de binnenstad van Arnhem zijn afgelopen nacht tientallen woningen ontruimd na de vondst van een handgranaat. Die was aan de voordeur vastgeplakt van een woning in een appartementencomplex. Vanwege de vondst moesten de bewoners van zo'n 50 tot 75 huizen in de directe omgeving worden geëvacueerd. Ze werden in de buurt opgevangen in een filmtheater en mochten iets voor 6 uur vanochtend hun huis weer in. De explosieve opruimingsdienst had de handgranaten inmiddels weggehaald. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn kort voor middernacht meerdere mensen gewond geraakt. Die zijn naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het incident gebeurde in het zuidwesten van Eindhoven. De slachtoffers werden gewond gevonden op straat. Het is onduidelijk of daar werd gestoken of in een woning, zegt de politie. Aan de steekpartij ging volgens het Eindhovens Dagblad een ruzie vooraf, waarbij zo'n 15 mensen betrokken waren. Venezuela laat tenminste 10 Amerikanen vrij in ruil voor de vrijlating van een bondgenoot van de Venezolaanse president Maduro. De bondgenoot is Alex Saab, een Colombiaanse zakenman die gratie heeft gekregen van de Amerikaanse president Biden. Hij zat in de VS vast op verdenking van het sluiten van deals voor Maduro, corruptie, diefstal van overheidsgeld en het witwassen van geld in de VS. Onder de 10 Amerikanen die Venezuela terugstuurt is een voortvluchtige zakenman die betrokken zou zijn geweest bij een corruptieschandaal bij de Amerikaanse marine. Bij de zoekactie naar een vermiste man uit Groningen is een lichaam gevonden in een kanaal. Of het de vermiste man van 25 is, is nog onduidelijk. Die verdween vrijdagnacht spoorloos na een bedrijfsfeest in Groningen. Sindsdien wordt er met man en macht naar hem gezocht, onder meer met drones en helikopters. Gisteren en eergisteren zijn ook verschillende wateren in Groningen doorzocht met sonarapparatuur en er werden flyers uitgedeeld in de stad. Het Israëlische leger wordt beschuldigd van het standrechtelijk executeren van tenminste 11 Palestijnse mannen. Dat zou dinsdag zijn gebeurd bij een inval in Gaza-stad. Volgens de berichten werden de mannen gescheiden van hun vrouwen en kinderen en daarna doodgeschoten. Ze zouden ongewapend zijn geweest. De VN heeft Israël om opheldering gevraagd. Het land heeft nog niet gereageerd. De douane en de zeehavenpolitie hebben bij een controle 500 kilo cocaïne gevonden in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in een container met vaten jam en marmelade, afkomstig uit Colombia. In totaal werden in 8 vaten tassen gevonden met de cocaïne. De container was bestemd voor een bedrijf in Nederland. Dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken. De straatwaarde van de cocaïne was ruim 37,5 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Het weer, een stevige westen tot noordwestenwind vandaag, met een waarschuwing voor zware tot zeer zware windstoten. Verder ook buien met hagel en onweer. Ook wat zon en het wordt ongeveer 11 graden. Ook morgen buien en veel wind. Verkeersinformatie Tim Schaap. Er is op dit moment nog niet heel erg veel aan de hand op de weg. Toch hier en daar wat korte files. De A10 bijvoorbeeld, de Ring van Amsterdam. Een file voor de Zeeburger Tunnel vanaf afrit Watergaasmeer. Die is tijdelijk dicht omdat een te hoge vrachtwagen voor staat. Dan ook een kapotte vrachtwagen. Die kom je tegen op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwerbrug een kleine 5 tot 10 minuten extra reistijd. Daar is namelijk 1 rijstrook dicht. En tot slot ook vertraging voor gebruikers van het spoor. Tussen Delft en Schiedam rijden deze ochtend geen treinen. Dat komt door een wisselstoring. Ster. Kom naar Hof van Nederland. Museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Bart kiest een spannend boek, Sam gaat shoppen voor schoenen, Sandra gaat voor de sauna en Kadir voor een concert. De VVV cadeaukaart, het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Wat krijgt jouw klussen voor kerst? Hubo pakt uit met een accuboormachine van PowerPlus met 2 lithium-accu's en 134 accessoires. Nu voor maar €59. Maak er een vrolijk klusfeest van. Hubo helpt. Nieuw, BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. Het NOS Radio 1-journaal. Na jarenlang discussiëren met deze week de laatste onderhandelingen zijn de 27 EU-landen het eindelijk eens geworden over de Europese begrotingsregels. En dat was een spannende strijd tussen de zuinige landen, zoals Nederland, en de landen die juist meer geld willen uitgeven. EU-correspondent Aida Brands in Brussel. Aida, waarom waren er überhaupt nieuwe begrotingsregels nodig? Ja, die landen waren het heel erg veel oneens met elkaar, maar over één ding waren ze het wel eens, dat er nieuwe regels moesten komen. Want die oude begrotingsregels waren eigenlijk te streng en een beetje te star. En heel weinig landen hielden zich daaraan. En niemand keek er ook echt goed op toe. En de afgelopen 3 jaar hadden de landen al afgesproken met elkaar van, nou, we doen even tijdelijk, houden we een oogje dicht vanwege de coronacrisis. Maar vanaf januari zouden de oude regels weer gaan gelden. En wat is er nu afgesproken? Nou, net als de oude regels is afgesproken dat je staatsschuld niet hoger mag zijn dan 60% van het bruto binnenlands product. En dat is wat je economie jaarlijks opbrengt. Nou, zet je schrap, want hier komen even flink wat cijfers. Nederland die zit braaf onder die 60% staatsschuld. Maar bijvoorbeeld landen als België met een staatsschuld van 106% van de BBP. Italië 142%, Griekenland 166%. Dat is natuurlijk allemaal ver boven die 60% die is afgesproken. En nu hebben ze gezegd van, we gaan, die landen moeten het aflossen, maar ze mogen dat over een langere periode doen. En daarnaast moeten ze ook echt een plan maken van hoe ze hun overheidsfinanciën en hun economie willen gaan aansterken. Maar de bedoeling is nu wel echt dat die begrotingsregels worden nageleefd. En er wordt dus ook echt gehandhaafd, is het idee. Nou ja, goed, ja, naleven. Er waren al regels en daar hielden ze zich nu, tot nu toe al niet aan. Dus wat is dan het belang hiervan? Ja, onze economie in de Europese Unie is natuurlijk heel erg streng verstrengeld met elkaar. We hebben een munt. En als bijvoorbeeld de Italiaanse of de Griekse overheid niet de nodige investeringen kunnen doen omdat ze gigantische staatsschuld hebben, dan blijft die economie achter. En dat gaat Nederland ook merken. En daarom is het echt belangrijk dat alle Europese economieën wel gewoon zich houden aan deze afspraken. Het is dus al jaren een discussie binnen de EU. Hoe komt het dat het dan zo lang duurt voordat er een akkoord komt? Ja, omdat er echt eigenlijk ook een hele principiële discussie is. En die zie je nu ook in de Tweede Kamer in Nederland eigenlijk. Investeer je in de economie, jaag je die enorm aan door heel veel geld erin in te pompen, of zorg je dat je staatsschuld niet oploopt en dat je de schuld niet doorschuift naar de volgende generaties? Nou heb je in het ene kamp, Nederland en Duitsland, en die zeggen, ja, investeren is prima, maar zorg wel dat je schuld niet te groot wordt. En aan de andere kant heb je Zuid-Europese landen, zoals Frankrijk, zoals al gezegd, hè, Italië, Griekenland, die gewoon een grote staatsschuld hebben, maar wel nog steeds willen investeren in hun economie. En dat is jarenlang wordt daar al over gediscussieerd. En nu is er dus een compromis gekomen waar iedereen mee lijkt te leven. Eigenlijk door het een beetje over de tijd uit te smeren. Hè? Dat is eigenlijk wat is afgesproken nu. Ja, dus over de tijd uitsmeren, maar ook gewoon soepelere regels. Maar wel echt, je moet je wel echt aan die regels houden. Wanneer gaan ze in? Nou, de EU-landen zijn het dus nu met elkaar eens geworden. Ze gaan nu, moeten ze het nog eens worden met het Europese parlement. En die onderhandelingen moeten, als het goed is, gaan beginnen in januari. En het doel is dat er dan in juni 2024 die nieuwe regels ingaan. Dus nog een halfjaartje. Dankjewel, correspondent Aida Brandt vanuit Brussel. In Slowakije laat de populistische premier Robert Fico er geen gras over groeien na de verkiezingen van eind september. Binnen een maand had Fico een nieuwe regering gevormd. De critici vrezen dat hij de rechtsstaat zou verzwakken. En ze zien die zorgen inmiddels bevestigd. Een reportage van correspondent Charlotte Waiers. Echt vol is het hier niet op de kerstmarkt van Topolčany. Een beetje een ingeslapen stadje dat waarschijnlijk vooral bekend is als geboorteplaats van de nieuwe premier, Robert Fico. Het is misschien dan ook niet zo verrassend dat zijn partij nergens zoveel stemmen kreeg als hier. We zijn heel tevreden met de nieuwe regering, zegt een mevrouw hier achter de vleeswarenkraam op de markt. De worsten en de hammen liggen hier opgestapeld. Ze heeft voor Fico gestemd en ze hoopt vooral dat zijn regering goed zal zijn voor haar handel na een paar moeilijke coronajaren. Dat er ook zorgen zijn over corruptie rond Fico en zijn regering vindt ze minder belangrijk. We zijn ondernemers, zegt ze. We gaan al 17 jaar naar dit soort markten en toen Fico aan de macht was, hadden wij eigenlijk nooit problemen. De laatste keer dat Fico premier was, in 2018, moest hij nog terugtreden naar de moord op een journalist. Die had met zijn onderzoeken grote corruptieschandalen aan het licht gebracht, waarbij ook Fico en zijn regering betrokken waren. En sindsdien zijn er tientallen politici veroordeeld. Maar volgens premier Fico ligt het probleem bij de anticorruptieafdeling van het Openbaar Ministerie. En hij zegt dat ze bezig zijn met een soort heksenjacht, aangestuurd door een voormalig politieke tegenstander van hem, die nu hoofd is van de anticorruptieafdeling, Daniel Lipschitz. Die kreeg, nu Fico weer aan de macht is, al snel te horen dat zijn anticorruptieafdeling binnen enkele weken moet sluiten. Onterecht, zegt hij zelf op zijn kantoor tussen stapels dossiers. The institution that evaluates the quality of our work. Het is de rechter die oordeelt of mensen schuldig zijn of niet. En in ruim 90% van de zaken kregen we gelijk, zegt hij. In the last three years, our conviction rate was about 93-95%. Hij wijst er bovendien op dat de regering tegelijk de wet wil aanpassen om straffen te verlagen en corruptiezaken sneller te laten verjaren. En daar profiteren ook politici van tegen wie nog onderzoeken lopen. There is a very high motivation to either slow down or suspend these high-profile prosecutions. Voor hem is het duidelijk waarom het echt gaat. This high motivation stems from fear and revenge. Angst en wraak. Terug op de markt in Topolčany zal het deze Fico-stemmers allemaal worst wezen. Wat maakt het uit? Corruptie was er altijd al en zal er altijd zijn. Bij iedereen die macht heeft. Een reportage vanuit Slowakije van Charlotte Waiers. 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen ging het over de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Zeeland. De provincie wil eraan meewerken, maar dan mag het landschap niet worden aangetast met koeltorens en hoogspanningsmasten. Dat is de wens van de Zeeuwse bevolking. En dat moet kunnen, zei gedeputeerde Joannes de Bat. Ja, de huidige kerncentrale heeft ook geen koeltoren. Dus in die zin is de verwachting zeker dat dat kan. Dat is ook wat de technici van de huidige kerncentrale zeggen. En tegelijkertijd was dit wel een van de punten die in de hele discussie op werd gebracht. En daarom is het ook goed om dat dan nu maar definitief ook neer te leggen als voorwaarde. Koeltorens horen niet bij de kerncentrale als die in Zeeland komt. En aan die voorwaarden moeten ze echt worden voldaan, anders komen de kerncentrales er niet. Debat verwacht daarom niet veel tegenstand vanuit het Rijk. Nou ja, we zitten wel in de situatie dat het Rijk Zeeland nodig heeft. En ook de gemeente Borselen nodig heeft. Ze kunnen echt niet, ja, in een heel slecht geval zouden ze dat kunnen proberen. Maar ik denk dat je als overheid dat niet wilt en ook niet kunt. Dus moet je met elkaar dat gesprek voeren. En ook zorgen dat je op voorhand overeenstemming hebt over zaken die wij dus belangrijk vinden. Tijdens de feestdagen strijden de beste darters ter wereld, onder wie Michael van Gerwen, in Londen om de wereldtitel. Maar de druk die daarbij komt kijken is niet voor iedereen weggelegd. In Opeen zat Nederlands darttalent Pim van Bijnen. Hij heeft last van darteritis. Ik denk dat het een blokkade in je hoofd is die zich uiteindelijk uit, zeg maar, naar je arm. Je hebt zo'n angst om te missen dat je uiteindelijk je arm gewoon zegt, ja, ik doe het niet. De eerste keer dat ik het echt had, zeg maar, was denk ik op het EK van 2022. Maar daarvoor merk je al wel een beetje die twijfels die je dan hebt, zeg maar. Soms heb je dan dat je een keer blokkeert. Ja, dat je gewoon heel erg twijfelt of dat je hem wel kan gooien. Maar dat je hem dan juist helemaal wegtrekt. Maar Van Beijnen is volop bezig om er bovenop te komen. Ja, ik loop momenteel bij een sportpsycholoog. Ja, daar vertel je dan zeg maar mijn gevoel aan. En die helpt dan eigenlijk ook een beetje het gevoel te beschrijven en te zoeken naar waar het eigenlijk echt vandaan komt, zeg maar. Ja, het gaat nu wel een stuk beter. Ik ben een beetje in een ja, tussenfase, van de ene keer wel, de andere keer niet. Hoe meer druk erop staat, hoe erger het wordt natuurlijk. Maar ik merk wel dat ik veel stappen maak naar er vanaf te komen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Een Belgische seriemoordenaar moet van de rechter de cel uit, meldt de VRT. Eind jaren 70 vermoorde deze Freddy Orion in Gent een vrouw en een gezin. Sindsdien zit de zesvoudig moordenaar vast, waarmee hij volgens de VRT een van de langzittende gevangenen van België is. Orion spande met succes een zaak aan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En een Belgische rechter volgt die Europese uitspraak nu op. Al komt Orion voorlopig nog niet op straat, vertelt een VRT-verslaggever. En nu heeft het Hof van Beroep in Antwerpen dat dus concreet gemaakt en gezegd, we geven de overheid 6 maanden de tijd om Orion vanuit de gevangenis naar een instelling daarbuiten te brengen. Dus wellicht naar een psychiatrische instelling. Gebeurt dat niet, dan moet de Belgische staat 1.000 euro dwangsom per dag betalen. Nabestaanden van de slachtoffers zijn niet blij met dit nieuws. Ik heb lang gehoopt dit nooit te moeten horen, zegt de broer van een van hen. Een paar weken na het aantreden van de nieuwe Argentijnse president Milei zijn in de hoofdstad Buenos Aires duizenden actievoerders de straat opgegaan. Die protesteren tegen het nieuwe economische beleid van de president. Milei, hufter, je bent de dictatuur, schreeuwen ze in een video van persbureau AP. Milei, basura, basura, dictadura. Milei, basura, basura, dictadura. Meteen na zijn aantreden kondigde de Argentijnse president onconventionele maatregelen aan om de economie uit het slop te halen. Dat was ook onderdeel van zijn verkiezingsprogramma trouwens. Zoals minder subsidies voor elektriciteit en openbaar vervoer. De Franse president Macron noemt de nieuwe immigratiewet niet ideaal. Bij de publieke zender tv-zender France 5 verdedigde hij de wet die het aantal migranten beperkt en hen strengere regels oplegt. Volgens Macron is dit het resultaat van wat het Franse volk wil. Ook zei hij met de wet de wind uit de zeilen te willen nemen van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen. Om te voorkomen dat die partij aan de macht komt, moeten we de problemen aanpakken die deze partij voeden, zei Macron op de Franse tv. Maar binnen zijn regering is er ook ongenoegen over de nieuwe migratiewet. De Franse gezondheidsminister is al opgestapt. En de aanvallen van schepen op de Rode Zee kan ook gevolgen hebben voor wie een zelf in elkaar te zetten kast, bed of stoel wil kopen. Meubelgigant IKEA waarschuwt volgens de BBC dat de problemen op de Rode Zee lege stellingen kunnen veroorzaken. Vrachtschepen proberen de belangrijke vaarroute te mijden vanwege aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen. En daardoor zouden er begin volgend jaar tekorten in de winkels van IKEA kunnen ontstaan. Het bedrijf zegt op zoek te zijn naar andere opties om de producten in Europa te krijgen. Die komen blijkbaar allemaal uit China en moeten dan via die route richting Europa. En ook andere fabrikanten proberen voorraadproblemen te voorkomen met alternatieve transportroutes. Tim Schaap. Stilte voor de storm. Er is nog niet heel erg veel te beleven op de weg. Er staat wel een kapotte vrachtwagen langs de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij Nieuwebrug 1 afgesloten rijstrook. En de vertraging is een kwartiertje vanaf knooppunt Gouwen. En het is simpelweg wat drukker op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein duurt de reis 5 tot 10 minuten langer. Ajax heeft in de Champions League thuis met 1-0 gewonnen van Bayern München. Sportcommentator Jan Kees van der Kun, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. Ja, de Ajax-vrouwen die stijgen in hun eerste Champions League wel echt boven zichzelf uit, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Het is ongelooflijk hoe ze maar punten blijven pakken. Dat deden ze eerder al tegen Paris Saint-Germain en AS Roma. En dat waren wedstrijden waar Ajax echt met hangen en wurgen en wel met heel knapper hoe ze dat deden. Maar toch waarvan je zegt, oeh, dat gaat allemaal maar net. Maar gisteren tegen Bayern München was het zelfs gewoon heel erg overtuigend. Ajax speelde goed, was beter dan Bayern München, creëerde de nodige kansen. En op slag van rust was het Romain Leuchter die knap binnenschoot. 1-0. Dan denk je, dan ga je misschien wel een lastige de tweede helft in. Maar ook daarin bleef Ajax eigenlijk 4 overeind. Het bleef alleen maar 1-0, waardoor er toch nog wel een hachelijke slotfase kon ontstaan. En Bayern München kreeg dat ook wel voor elkaar door die bal een paar keer hoog voor het doel te slingeren en daar wat chaos te creëren. Dat was eventjes overleven, dat gebeurde dus ook. En dus 1-0 overwinning voor Ajax en daarmee op dit moment bovenaan in een pool met, let wel, Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma. Dat is echt heel knap, nog 2 wedstrijden te gaan. Moet je er wel bij zeggen dat Ajax ook in die resterende 2 wedstrijden nog wel punten nodig heeft om ook echt de knock-outfase te bereiken. Want het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Maar dat Ajax in deze pool bovenaan staat, is echt heel knap. En dat ze dus nog strijden om die knock-outfase, dat is onverwacht goed. En met name de manier waarop. Want het was gewoon echt Ajax dicteerde tegen Bayern München. Gaan we naar de sport van het jaar prijzen. Femke Bol, verkozen tot sportvrouw van het jaar. Mathieu van der Poel, sportman van het jaar. Vond jij het logische winnaars? Ja, dat is een terugkerende vraag, hè? Jaarlijks. Met ook weer een jaarlijks terugkerende discussie. Het is heel lastig om daar iets over te zeggen. Maar daarom ook eigenlijk heel erg leuk om in ieder geval die sporters in het zonnetje te zetten. En daar is het natuurlijk ook voor bedoeld. En dan hoef je niet eindeloos te discussiëren tot heel ver achter de komma wie nou beter is in een andere sport. Het is gewoon zo dat Nederland op dit moment heel veel excellerende topsporters van wereldniveau heeft. En alleen al naar die nominaties kijkend, dan weet je dat Nederland er heel goed voor staat, zo'n half jaar voor Parijs. En dan moet je er eentje kiezen. Ik kan me heel goed vinden in Femke Bol, die echt in een sport als atletiek een wereldster is. Ze is wereldkampioen geworden op de 400 meter hoorde. En met name de manier waarop ze de estafettevrouwen, de 4x400 meter, naar de overwinning bracht. Dat is echt heel erg knap. Dus daar kan ik me zeker in vinden. En bij de mannen, ja, daar is het Mathieu van der Poel geworden. De wielrenner die wereldkampioen werd. Op een prachtige wijze in Glasgow. Die daarnaast ook nog eens monumentale klassiekers won als Milaan Sanremo en Parijs-Roubaix. Daar kan je bijna niet omheen. Dus een logische winnaar. Maar dan moet je dus eigenlijk wel voorbij Max Verstappen, die 19 van de 22 Grand Prix won. Daarmee overtuigend wereldkampioen werd. Ja, je kan je afvragen, wat moet hij nog meer doen om sportman van het jaar te worden? Het antwoord is eigenlijk ook wel weer heel grappig en heel simpel. 1 Grand Prix winnen, daarmee kan je ook sportman van het jaar worden. Dat deed Verstappen namelijk in 2016. Toen werd hij 5e in het wereldkampioenschap en won hij slechts 1 race. En toen was het in een Olympisch jaar notabene genoeg om sportman van het jaar te worden. Het geeft aan dat die verkiezing is heel leuk, maar je moet er ook weer niet te veel op inzoomen, want dan kom je er niet uit. Het zijn prachtige winnaars en dat zijn Femke Bol en Mathieu van der Poel, absoluut. Ja, precies. Ja, sporters mogen zelf meestemmen, hè? Over, er zijn nominaties en volgens stemmen de sporters ook. Ja, sporters hebben een deel van de stem. Dat geldt ook voor een vakjury. En dan komt dit eruit. En dat zijn volgens mij allemaal prachtige winnaars. Er zijn nog heel wat meer categorieën. Waarbij ook Niels Laros is talent van het jaar geworden. De atleet Ada Kok kreeg een oeuvre award. De zwemster. En dan was er nog voor Ilko Meenors. Die is coach van het jaar geworden. De roeier, de roeicoach die een enorme vloot aan medailles heeft binnengehaald. En Joël de Jong is parasportman van het jaar. Diede de Groot, de tennister, die geen wedstrijd meer kan verliezen. Die weet denk ik volgens mij echt niet meer hoe het is om te verliezen. De rolstoeltennisser is sportvrouw, Paralympische sportvrouw van het jaar. En de rolstoelbasketbalsters die hebben de sportploeg van het jaar verkiezing gewonnen. Nou, dan hebben ze allemaal gehad, hoor. Ja, precies. Nou, iedereen even in het zonnetje, heel goed. Er was ook nog bekervoetbal gisteravond. Verrassende uitslagen deze keer? Nou, de verrassing is misschien toch wel dat Sparta is uitgeschakeld. Doet het best aardig, misschien zelfs wel goed in de Eredivisie. Maar was niet opgewassen tegen ADO Den Haag uit de Eerste Divisie. Bij ADO ontbraken er zelfs een aantal spelers met blessures en ziekte. Maar wonnen wel gewoon met 2-0 van Sparta. Dat eigenlijk best wel zijn zin had gezet op het bekertoernooi. Kan je dus wel een verrassing noemen. Maar ik werd toch nog wel het meest gegrepen gisteravond door een wedstrijd in Hardenberg, waar HHC Hardenberg tegen AZ speelde op een veld waarbij je eigenlijk in minuut 1 al zei, ik zou mijn koeien niet eens naar buiten sturen op deze wei. Maar er moest toch echt 120 minuten lang gevoetbald worden in de regen, notabene, want het werd verlenging. En in die 120ste minuut was het echt een gigantische modderpoel, waarbij de keeper van Hardenberg met een shirt en een broekje van het veld liep. Dat was een en al zwart. Het deed me echt een beetje aan vroeger denken. Als ik zo thuis kwam, dan zag ik mijn moeder al zuchtend het nummer van de wasmachinemonteur zoeken, want die ging de wasmachine niet overleven. Maar het werd dus verlenging, omdat Hardenberg tot in de slotfase tot 2-2 kwam. En in die slotfase bleef die bal ergens in de blubber liggen. En er stonden 20 spelers omheen. En uiteindelijk liep Ruben van Bommel juichend weg. Die had de 3-2 en dus toch nog de overwinning voor AZ binnengeschoten. AZ met hangen en wurgen door. En Feyenoord tot slot won in de Kuip op een prachtige grasmat. Het was een contrast hoor, wat dat betreft, met 2-1 van FC Utrecht. Dus ook Feyenoord is naar de laatste 16 van de beker. Jan Kees, dankjewel. Drinking at my own front door. There's nowhere to feel safe. My home is an arena. What is it that we're fighting for? No looking past the looking glass, and you will meet at last. So tell me, who wants to live forever when there's nothing to believe? Direct through the looking glass. Ster. Morgen bij Human in Argos Media Logica wordt de desinformatie en propaganda in Afrika onderzocht. Waarom zien veel Afrikanen in Rusland de ideale bondgenoot? En hoe kan het dat Poetin zo populair is onder jonge influencers? Morgen bij Human om 10:30 op NPO 2. Ook van hout. Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. De eerste mens op de maan. De Elfstedentocht van 63. Flipper. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste decembercadeau voor iedereen van 35 tot 80 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Ook verkrijgbaar bij Bruna. Kerst vier je samen met Weekamp. Open de app en shop de leukste cadeaus voor onder de boom. Zoals luxe geuren van Hugo Boss en Calvin Klein met korting tot 50%. En bestel je voor zaterdag, dan heb je het voor kerst in huis. Dat is het mooie van de feestdagen bij Weekamp. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De asielzoekers die gisteren in Uden bij het Van der Valk Hotel aankwamen, mogen daar toch blijven. Het hotel is aangewezen als noodopvang voor de asielzoekers, maar de rechter zette daar een streep door. Die zaak is tot morgen geschorst. Tot de tijd mogen de 98 asielzoekers blijven. In de binnenstad van Arnhem moesten tientallen mensen afgelopen nacht hun huis uit vanwege de vondst van een handgranaat. Die was vastgeplakt aan de deur van een wooncomplex. Bewoners werden opgevangen in een theater. De EOD verwijderde de handgranaat. Aan het einde van de nacht kon iedereen weer naar huis. X kampt met een grote storing. Volgens de storingswebsite Down Detector zijn er zo'n 80.000 meldingen over de berichtendienst. De Nederlandse versie van de site meldt er 1500. Gebruikers zien sinds 6:30 vanochtend geen enkel bericht meer. Alleen nog de boodschap welkom bij X. En in de KNVB-beker heeft Feyenoord zich ten koste van FC Utrecht geplaatst voor de derde ronde. Het werd 2-1 in de Kuip. AZ was met 3-2 te sterk voor de amateurs van HAC Hardenberg, maar wel pas na de verlenging. En ook ADO Den Haag, NEC en de amateurs van AFC zijn door. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, blijft het vandaag zo hard waaien? Nou, sterker nog, er komt nog wel wat bij. Dus de wind zit nog niet op zijn maximum. En de wind is wel het meest in het oog springend vandaag. Er valt ook wel regen, hoor. Op dit moment trekt de meeste neerslag over het noorden. Dat wordt buiig in de loop van de ochtend en vanmiddag. Dan worden het ook felle buien, misschien wel met hagel en onweer daarbij. Ja, vooral dus die wind, hè, waait uit het westen tot noordwesten. Gaat aantrekken naar vrij krachtig tot hard boven land. Een windkracht 5 tot 7. En in de kustgebieden een windkracht 8, een stormachtige wind. Met name in het noorden. Op de Wadden misschien wel even een echte stormkracht 9. En daar horen dan forse winduitschieters bij. In het binnenland van zo'n 90 km per uur bij een enkele felle bui vanmiddag 100. En vlakbij zee zitten we op zo'n 100 tot 110 km per uur. Dus niet alleen donkere dagen voor kerst, maar ook stormachtige dagen voor kerst. Blijft dat een beetje zo de komende dagen? Ja, de wind blijft wel een hoofdrol spelen, maar de piek zit wel vanmiddag en in de avond. Want in de loop van de avond en vannacht gaat die wind langzaam afnemen. Morgen merken we hem zeker nog, hoor. Windkracht 4 tot 6, misschien een 7 in de kustgebieden uit het westen tot noordwesten. Maar dus wel een fractie minder dan vandaag. Het is overigens erg zacht. Vandaag boven de 10, morgen net eronder en zaterdag weer net erboven. En verder blijft het ook van tijd tot tijd behoorlijk nat. Zaterdag valt de meeste neerslag in het noorden. Met een beetje geluk wordt het in het zuiden droog. En met een beetje geluk na een vrij bewolkte vrijdagmiddag en zaterdagochtend ook weer wat zon in het zuidwesten van het land. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Op de weg eigenlijk letterlijk en figuurlijk stilte voor de storm. Er valt tot nu toe weinig te beleven op het Nederlandse asfalt. Wat wel opvalt is een kapotte vrachtwagen. Die staat langs de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij afrit Nieuwerbrug is één rijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten vanaf Gouda. En ook de N11 mag van deze file meegenieten vanuit Leiden. Daar namelijk nog eens file vanaf Alphen aan de Rijn Oost erbovenop. 4 kilometer met 20 minuten extra reistijd. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld twee keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. Kom oog in oog met het oude Egypte. 38 fascinerende mummieportretten. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Kom oog in oog met het oude Egypte. Tickets op allardpierson.nl. Jonge alleenreizende asielzoekers komen steeds vaker naar Nederland in plaats van naar andere Europese landen. Het WODC, het Kennisinstituut voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft onderzocht waarom. Hoofdonderzoeker is Usha Kouloglasko. Goedemorgen. Goedemorgen. Om hoeveel jongeren gaat het? In 2022 ging ik ongeveer om 4000 jongeren. En in 2023 tot en met november 5400 jongeren. Dus, dit zijn eigenlijk 1% van alle migranten die naar Nederland afgelopen jaar zijn gekomen. Dus we praten eigenlijk over een heel kleine groep. En dat zijn allemaal minderjarigen, maar hoe oud zijn ze dan ongeveer? Die zijn gemiddeld 15 jaar en ongeveer meer dan half is 16 tot 18 jaar, 54%. En ongeveer 10%, 12% is jonger dan 14 jaar. En uit welke landen komen ze vooral? Ze komen vooral uit Syrië, Eritrea, Somalië, Soedan, Irak, Jemen. Die zijn eigenlijk allemaal landen waar een onveilige situatie is, zoals wij allemaal weten. Of oorlog, etnisch geweld. Dus het zijn eigenlijk jongeren die met een hoge kans op een inwilliging op hun asielverzoek. En waarom komen ze naar Nederland? Waarom kiezen ze voor Nederland? Ja, het is goed om eerst aan te duiden dat er is geen opgezette plan om naar Nederland te komen. Daar zijn meerdere redenen. Daar zijn één aanwijsbare reden waarom ze naar Nederland komen. Meerdere redenen tegelijkertijd rol kunnen spelen. En sommige van deze redenen zijn berust, andere berusten op toeval. Wat is dan bewust? Bijvoorbeeld dat een positieve imago van Nederland, dat Nederland een veilig land is, is echt bekend als een veilig land. Nederland heeft een positieve imago als het gaat om een tolerante, vrije samenleving met respect op mensenleven. Ook een positieve imago met betrekking tot toekomstmogelijkheden, studie en werk. En ook veel van deze jongeren hebben al sociale netwerk in Nederland, familie of andere landgenoten die al hier wonen. Ja, u zegt dus, bij een deel is het onbewust, die komen hier dus bijna toevallig terecht. En ja, een ander deel is bewust. Bij dat deel wat bewust komt, is daar een verschil te zien in waar ze vandaan komen? Dat is wel moeilijk te zeggen. Ik kan wel het vertellen dat alleen een minderheid vertrekt met het idee ik ga naar Nederland. Heel veel wordt besloten onderweg, vooral als ze in Europa zijn. Omdat als ze weggaan vanuit het land van herkomst, is dan in eerste instantie bezig om zichzelf in veiligheid te brengen. En pas in Europa gaan ze soms naar verschillende landen en naar ervaringen die daar ze op doen, kunnen zij verder bewegen. Ja, maar hebben ze bijvoorbeeld onderling contact met mensen die ook oorspronkelijk uit hun land komen over waarom het handig is om voor Nederland te kiezen? Dat inderdaad hebben wij gehoord in ons onderzoek. Dat als ze eenmaal in Europa zijn, omdat niet in alle landen bijvoorbeeld internettoegang is zo ontwikkeld. Als ze in Europa zijn, ze zijn goed contact met elkaar. En vooral bijvoorbeeld naar voren komt dat Syrische jongeren zijn echt goed in contact, maar ook andere nationaliteiten, niet alleen maar zij. En waarom reizen ze alleen? Is daar iets over te zeggen? Ja, dat kunnen wij een aantal redenen aanduiden. Eén is natuurlijk, een deel wordt wel door de ouders vooruitgestuurd. Dat is wel zo. Niet iedereen, zeker niet. En ook jongeren zijn in staat om meer risico's te nemen. Omdat nu de grenscontroles bijvoorbeeld veel strenger geworden in Oost-Europa, in buitengrenzen van Europa. En soms jongeren willen gewoon zelf weggaan. Omdat bijvoorbeeld als ze in een traditionele, heel drukkende religieuze omgeving wonen. Ze worden beperkt in hun gedrag, ook door hun familie. En het ook voorkomt dat families soms hun kinderen wegsturen, omdat bijvoorbeeld ze willen voorkomen dat hun kind door Taliban of door IS gerecruiteerd worden. Je hoort ook wel dat mensen denken, politici denken, dat minderjarigen hier naartoe komen omdat ze een grote kans maken om inderdaad asiel te krijgen en dat dan de rest van de familie mag komen. Speelt dat een rol? Nog een keer, er is geen opgezette plan. Dus ze komen hier niet met het opgezette plan, oh, ik ga gezinshereniging aanvragen. Dat kan soms een rol spelen, maar dat is zeker niet voor iedereen. En er zijn verschillende redenen, zoals ik heb gezegd. Het zijn soms bewuste redenen, wat de reden die ik net noemde. En soms het is puur toeval. Bijvoorbeeld, zij gewoon hierheen komen omdat zij bij een groep aansluiten die onderweg naar Nederland is. Of een tip krijgen van iemand die ze toevallig hebben ontmoet. Of een mensensmokkelaar bijvoorbeeld. Maar zeker geen opgezette plan en dat een verkeerde beeld dat iedereen hier voor gezinshereniging komt. Dank u wel, mevrouw Ushik Ushik Kulu Glasgow van het WODC. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De verkiezingen in de Democratische Republiek Congo verlopen onrustig. Er zijn vertragingen en ongeregeldheden. En mede daarom zijn er in sommige regio's de stemlokalen vandaag ook nog open. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Senegal. Saskia, wat voor ongeregeldheden zijn dat? Ja, nou ja, inderdaad. Op veel plekken ging het niet van een leien dakje gisteren. Er zouden ook in de hoofdstad Kinshasa hele lange rijen zijn geweest gisteren. Meer dan de helft van de stembureaus dat ging te laat open. Soms wel 2-3 uur te laat. En sommige stembureaus die gingen zelfs helemaal niet open gisteren. Omdat bijvoorbeeld stemformulieren of apparatuur niet op tijd waren geleverd. En als gevolg daarvan heeft de kiescommissie gezegd dat ze op sommige locaties ook vandaag nog mensen de gelegenheid gaan geven om alsnog hun stem uit te brengen. Het was dus echt lastig om hun stem uit te brengen, blijkbaar. Ja, absoluut. En nou ja, verkiezingen in de Democratische Republiek Congo zijn logistiek al sowieso echt een enorme kluif. Het land is 50 keer groter dan Nederland. En op heel veel plekken is de infrastructuur heel erg gebrekkig. Dan moet je denken aan slechte wegen die soms nauwelijks begaanbaar zijn. Ook veel materialen voor stembureaus zijn ook per helikopter of vliegtuig naar verschillende plekken gebracht. Onder andere door de Verenigde Naties. En in het oosten heb je ook nog bovendien een groot conflict dat er al heel lang gaande is. Daar zitten allerlei rebellengroepen en daar heeft de staat niet of ja, heel weinig controle over dat gebied. En daar komt ook nog bij dat veel mensen die wel stemrecht hebben, daardoor ja, gisteren helemaal niet hebben kunnen stemmen in die conflictzones. Bijna 7 miljoen mensen in de Democratische Republiek Congo die zijn ontheemd, die zijn gevlucht voor het geweld. En veel van hen konden zich dus niet registreren of hun stem uitbrengen in hun kiesdistrict. En in de stad Bunia onder andere leidde dat gisteren ook tot veel woede. Daar is een stemlokaal aangevallen door boze Congolese vluchtelingen die wilden stemmen, maar dus dat niet konden. We hadden het al eerder deze week over de corruptie en de moeilijkheden van het land. Speelt het bij deze verkiezingen inderdaad dus nu een rol? Ja, daar was inderdaad dus al wel de vrees voor mogelijke fraudepraktijken. Want corruptie is inderdaad sowieso in de Democratische Republiek Congo een groot probleem. Het behoort tot een van de meest corrupte landen ter wereld. Veel oppositiekandidaten, waaronder Nobelprijswinnaar Denis Mukwege, die hebben daar al ruim voor de verkiezingen hun zorgen over uitgesproken. Of dat ook werkelijk op hele grote schaal is gebeurd gisteren, zal denk ik nog wel moeten worden onderzocht. Maar de beschuldigingen zijn er zeker. Ook van Mukwege weer. Die zei gisteren dat het de grootste verkiezingsfraude van de eeuw was die heeft plaatsgevonden. En vier andere kandidaten die gingen nog verder en die riepen zelfs op tot het annuleren van deze hele verkiezingen. En maakt dat dat de zittend president Tshisekedi dus de grootste kans maakt? Ja, nou ja, voor zover de peilingen een beetje te vertrouwen zijn, blijkt daar wel uit dat Tshisekedi de grootste kanshebber is. Maar goed, dat moeten we nog wel zien. En als hij dus gaat winnen, dan krijgt hij dus een tweede termijn. En ja, dat kan met name op militair gebied wel belangrijke consequenties gaan hebben. Ik had het net ook over het conflict in het oosten van het land. Daar is niet alleen Congo zelf bij betrokken, maar ook een aantal buurlanden, waaronder Rwanda. Rwanda wordt van beschuldigd rebellengroep in Oost-Congo te steunen die de afgelopen jaren veel gewelddadige aanvallen hebben gepleegd. Rwanda ontkent dat. Maar president Tshisekedi, die dus mogelijk een tweede termijn krijgt, die spreekt zich daar steeds openlijker over uit. Die slaat echt ook wel oorlogstaal uit daarover. Dus ja, dat zou nog wel heel erg spannend kunnen worden als Tshisekedi aanblijft als president. Wanneer is de uitslag bekend? In principe staat daar nog zo'n 10 dagen voor het einde van het jaar. 31 december wordt er gezegd dat de uitslag bekend wordt gemaakt. Maar goed, alles loopt een beetje vertraging op. Dus dat zou zomaar kunnen dat het later wordt in het nieuwe jaar. Dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin. AD heeft tips voor een rustige voorbereiding op het kerstdiner. Zo ontloopt u soepeltjes kerstchaos in de super. Dat is de kop bij het artikel op pagina 3. En ik citeer: met de feestdagen voor de deur breken miljoenen Nederlanders zich weer het hoofd over het kerstdiner. Chaotische tafereelen in de supermarkten zijn het gevolg. Herken je dit? Of, Chaotisch niet, druk wel. Ja. U maakt er natuurlijk wat moois van. En blijkbaar is dat voor veel mensen toch wel veel stress richting het kerstdiner. Hoe voorkom je dat? Het AD heeft dus een lijstje opgesteld met 8 punten. Zoals: maak vooraf een boodschappenlijstje en hou je daaraan. Ja, dat is echt even een eye-opener. Maak het jezelf niet te moeilijk. Ik denk dat daar veel mensen wel wat van kunnen leren. Kook iets waar je goed in bent. Dus ga niet aan een ingewikkeld gerecht beginnen. Maar iets, ben je goed in gehaktballen de rest van het jaar, maak ze dan ook. Maar dan misschien iets chiquer met de kerst. En wat ik ook wel een grappige vond: doe boodschappen op eerste kerstdag. Dat lijkt me dus steeds helemaal verhogen. Dan is het juist lekker rustig in de supermarkt. Ligt eraan wat je gaat maken natuurlijk. Hè? Ja, want ik denk dat heel veel dingen dan ook al weg zijn. Maar het is inderdaad wel rustiger in de supermarkt, dat geloof ik. En ze zullen ook niet overal open zijn trouwens op eerste kerstdag. Mensen in Helmond die zoeken nog altijd naar iemand voor wie er een ton klaar ligt. Maanden geleden werd er een lot verkocht waar in de loterij 100.000 euro op is gevallen. En de winnaar is nog niet gevonden. Ook Omroep Brabant doet een poging die winnaar te vinden. Ik ben het niet. Nee. Ik heb hem ingeleverd en ik had maar 7,50 euro. Dus ik ben het helaas niet. Mag mijn bankrekeningnummer wel hebben? Je weet niet wat er aan de hand is, hè? Misschien is hij wel gestorven of zo. Misschien hebben ze het toch niet nodig gehad. Heeft u het nodig? Ja, natuurlijk. Nou, mensen hebben nog even de tijd om wat laadjes uit te mesten. Het lot moet voor april worden verzilverd. Als degene het nou gehoord heeft dankzij onze uitzending, dan willen we natuurlijk wel een klein percentage van 1% of iets dergelijks. Nou, ik denk dat Omroep Brabant dan zegt ho-ho. Ja, die krijgt al een hoger percentage, ja. Er komt een deel 2 van deze film. De grachten zijn een ideale plaats om je in te verbergen. Je kan de hele stad door zonder ontdekt te worden. Wat waren ze aan het doen vannacht? Ze waren bezig watermonsters te nemen. Het lijkt erop dat het watermonster hen genomen heeft. Nee, misschien moet je even graven in de filmgeschiedenis. Dit kwam uit de horrorfilm Amsterdam uit 1988... over een seriemoordenaar in de Amsterdamse grachten. Overigens, een deel is in Utrecht opgenomen, wil ik er dan wel even bij zeggen. Ja, dat deel waar die... Bij die werf. Ja, want dat heb je in Amsterdam helemaal niet. Maar er komt nu een deel 2, opnieuw gemaakt door regisseur Dick Maas, meldt het ANP. En de hoofdrol van regisseur Erik Visser, die we net ook even hoorden, wordt opnieuw gespeeld door Huub Stapel. En deel 2 van de film was volgens Maas onvermijdelijk, zegt hij. Het was wachten op een script dat de hooggespannen verwachtingen kon waarmaken. En volgens Maas is dat script er nu. Volgend jaar beginnen de opnamen en de première van Amsterdam 2 is dan in 2025. Nou, ik moet zeggen, ik vond deel 1 nog steeds de tand destijds doorstaan. Nog altijd spannend. Oh ja, heb je hem? Ik heb hem niet zo lang geleden nog een keer gezien. Dat is nog altijd een spannende film, vind ik. En gisteren hadden we het over een kattenfilmpje dat door NASA de ruimte in was gestuurd via een supersnelle laser-dataverbinding. Nou, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie lijkt bezig met een gezelligheidsoffensief. Volgens de VRT heeft de NASA nu een foto vrijgegeven van een kerstboom in de ruimte. Huh? Nee, geen boom uit het raam van ruimtestation ISS gegooid. Dit is een foto van een cluster sterren met daaromheen een groene nevel in de vorm van een kerstboom. En inderdaad, dankzij die kleurige sterren lijken dat dan de kerstballen in de boom. Als je de foto ziet, ja, snappen we het wel. NASA schrijft er ook toepasselijk bij: It's beginning to look a lot like Christmas. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het wordt langzamerhand wat drukker op de weg. De meeste files zijn nu te vinden in het midden en zuiden van het land. Alles bij elkaar opgeteld zo'n 230 kilometer. Wat nog steeds het meest opvalt is een kapotte vrachtwagen op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Nieuwerbrug staat hij met twee klapbanden maar liefst. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur vanaf Zevenhuizen. Take this heart now, give it everything. It's your life now, live it. Don't shy away, put all of you in it. I'll be waiting here for you. Show your face, don't hide it. And I know you're scared to spread your wings, don't fight it. On your way, get that fire ignited. I'll be waiting here for you. So you can come back home again. Come back home again. Matt Simons, you can come back home. Ongeneeslijk, niet uitbehandeld. Dat is de titel van een nieuwe landelijke campagne waarbij 15 samenwerkende organisaties misvattingen rondom palliatieve zorg bespreekbaar willen maken. Mirjam Willemsen is huisarts en zelf ongeneeslijk ziek. Ze is ook een van de patiënten die het gezicht is van de campagne. Mevrouw Willemsen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bijna een jaar geleden spraken wij ook elkaar uitgebreid in deze uitzending. U weet sinds februari 2019 dat u niet meer zal genezen van longkanker. Hoe gaat het op dit moment met u? Ja, nog altijd goed. Eigenlijk helemaal stabiel. Dus ik zit bijna nu 5 jaar boven verwachting, hoor. Voor mij moet ik zeggen, maar bijna 5 jaar nu in deze fase. Ja, in deze fase. En dat noemt u dus ongeneeslijk. En niet uitbehandeld. Die woorden zijn blijkbaar heel belangrijk, hè? Ja, dat klopt. Omdat, zoals je ook aan mij kunt zien, word ik al 5 jaar dus gewoon behandeld. Ondanks dat ik ongeneeslijk ben. En heel vaak is een misvatting dat mensen die de diagnose krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn, ook denken dat ze uitbehandeld zijn. En dat is niet zo. Want wat kan er daarna nog gebeuren allemaal? Nou, als we kijken naar wat er, want dat noemen we dan de palliatieve fase van een ziekte. En die kun je opsplitsen in twee stukken. Dus je hebt ziektegerichte palliatie, waarbij je dus medicatie krijgt om bijvoorbeeld tumor te remmen, de tumorgroei te remmen, maar of bestralingen bijvoorbeeld, of allerlei andere medicatie. Maar je hebt ook een heel belangrijk stuk, en dat noemen we de symptoomgerichte behandeling. En dat wordt vaak vergeten. Dat is het bestrijden van pijn of kortademigheid, maar dat is voor een groot deel ook een stukje psychosociale zorg en zingeving, wat natuurlijk ook heel belangrijk is op het moment dat je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent. En ongeneeslijk wil ook niet zeggen dat je daarna met je leven dus stopt. Nee, absoluut niet zelfs. Ik denk dat het vooral gaat in die fase om een goede, zo goed mogelijke kwaliteit van leven. En het is aan de mensen om iemand heen, de naasten, de dokters, de huisarts, maar vooral ook de familie, om er met z'n allen over te praten, om te zorgen dat er een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor iemand is. Want voor de van die omgeving vraagt het natuurlijk toch ook wel wat, hè? Absoluut, je bent niet alleen ziek. Je bent zelf wel ongeneeslijk ziek, maar het doet ook heel veel op de mensen naast je en in de omgeving. Die zijn eigenlijk ook ziek met je. En voor hun is het ook heel belangrijk om alles een plek te geven om erover te praten. En om te zeggen, die willen ook gewoon dat het iemand goed gaat. Nou, en het onderwerp dood komt natuurlijk toch wel wat sneller voorbij dan normaal, zou ik maar zeggen. Ja, en dat is iets wat we niet zo graag met elkaar bespreken. En dat is iets waar ik dan ook de afgelopen jaren druk mee bezig ben geweest. Ik zeg ook altijd, en dat lees je ook wel vaker, we worden allemaal geboren. En daar is heel veel goede zorg omheen. En dan vinden we het allemaal prima om met elkaar over te praten. Maar we gaan toch op een gegeven moment ook echt allemaal een keertje dood. En daar mogen we met z'n allen ook over praten. En dat het heel belangrijk is om dat ook gewoon comfortabel te maken. Want iedereen gaat het een keer gebeuren. Is dat iets wat in de campagne uitgebreid aan bod komt? Nou, in de campagne gaat het vooral over het dat we met z'n allen moeten hebben over praten over ziek zijn. Wat is het verschil tussen palliatieve zorg en terminale zorg? Want heel veel mensen denken palliatieve zorg, dan ga ik dus nu heel snel dood. Dat is niet zo, dat zie je aan mij ook. Dus als je de diagnose palliatief krijgt, betekent dat je nog best wel lang, soms is het een paar weken, maar soms kan het ook jaren zijn, met een goede kwaliteit van leven kan leven. Terwijl als je terminaal bent, ja, dat betekent echt dat je in de laatste 3 maanden van je leven bent. En daar gaat het heel erg om, dat er gewoon duidelijkheid is over dat verschil. En dat er veel meer aandacht is voor behandeling naast, denk ik, de ziektegerichte behandeling. Dat er vooral veel aandacht is voor psychosociale zorg en zingeving. Wanneer is de campagne wat u betreft geslaagd? Als we er met z'n allen over kunnen en mogen praten. En niet bang zijn voor te kijken naar de kwaliteit van leven van iemand. Dus meer aandacht vragen voor wel of niet behandelen. En veel meer kijken naar psychosociale zorg. Zijn er ook handvaten aan te reiken voor mensen, voor hulp die ze kunnen krijgen hierbij? Ik denk dat je het gewoon vooral met je behandelaar moet bespreken. Die weet meestal echt wel de weg. En zeker de huisarts weet dat. Maar je moet het ook wel durven vragen. En er is ontzettend veel zorg. Er is heel veel formele zorg. Zo in het ziekenhuis, psychologen, praktijkondersteuners. Huisartsen die gewoon vooral heel erg goed kunnen luisteren. Maar ook heel goed pijn en kortademigheid en dat soort klachten kunnen behandelen. Maar je hebt ook heel veel informele zorg. Zoals Toon Hermanshuizen, waar je heel veel hulp kan bieden. En die hebben ook heel veel zorg voor naasten bijvoorbeeld. Zo zijn er heel veel instellingen die kunnen helpen. Dus ik denk dat je dat vooral met of je huisarts of je specialist moet bespreken. Dank u wel, Mirjam Willemsen, huisarts, ongeneeslijk ziek dus. En een van de mensen die het gezicht is van de campagne Ongeneeslijk, niet uitbehandeld. Dank u wel. Dank u wel. NPO Radio 1. Het is Martijn van der Poel die wereldkampioen wordt. 2023 was ook op de radio een bijzonder jaar. Ik denk dat jij gewoon een beetje de war bent, Timo. Omdat ik homo ben? Soms was het indrukwekkend. Ik weet eigenlijk helemaal niet of het wel gaat. De pijn is niet normaal groot. Soms grappig. Een limiet aan het aantal tweets. Soms gewoon opvallend. Ja, maar ik moet wel een lijn voelen, dan kan ik goed antwoorden. Geef maar mij over, dan komt die lijn vanzelf. Okay. Of ingewikkeld. Ik ga sterven. Ik schrik er vreselijk van wat je zegt. De perstribune presenteert het radiomoment van 2023. 23. Bedank u, luisteraars. Namens Jelly Brouwer. Zondagmiddag van 4 tot 6. Dit is wat ik gewoon wil horen, pap. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Reinaard de Vee. De nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet door... Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt nu een pakje met hulp via unicef.nl/pakje... en wees het goede nieuws voor een kind in nood. Reinaard de Vee. Een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Num en in mijn boek Notities van een generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In Suriname is het rustig gebleven na de definitieve veroordeling van Desi Bouterse voor zijn rol in de decembermoorden. En er melden zich relatief veel jonge Syriërs in Nederland. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet. Steeds meer alleenstaande minderjarige vreemdelingen vragen in Nederland asiel aan. Tot en met november dit jaar ging het om ruim 5400 mensen. Vorig jaar waren dat er 4200. Dat heeft kennisinstituut WODC uitgezocht in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De helft van de minderjarige vreemdelingen die zich hier melden komt uit Syrië. Ze kiezen vaak bewust voor Nederland omdat ze denken dat de mensenrechten hier zijn gewaarborgd en dat ze toekomstperspectief hebben. Bij de zoekactie naar een vermiste man uit Groningen is een lichaam gevonden in een kanaal. Of het om de vermiste man van 25 gaat is nog onduidelijk. Die verdween vrijdagnacht na een bedrijfsfeest in Groningen. Sindsdien wordt er met man en macht naar hem gezocht. Onder meer met drones en helikopters. Gisteren en eergisteren zijn ook verschillende wateren in de stad doorzocht met sonarapparatuur. En er werden flyers uitgedeeld in de stad. Venezuela en de Verenigde Staten hebben afgesproken om gevangenen te ruilen. Venezuela laat 10 Amerikanen vrij, onder wie een man die betrokken zou zijn bij een corruptieschandaal bij de Amerikaanse marine. De VS laat een naaste medewerker van president Maduro gaan. Die man zat vast op verdenking van corruptie en heeft gratie gekregen. In de buitenwijk van Eindhoven was gisteravond een grote steekpartij waar meer dan 10 mensen aan zouden hebben meegedaan, meldt het Eindhovens Dagblad. Het aantal is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers werden aangetroffen op straat. Het is onduidelijk of daar werd gestoken of in een woning in Eindhoven, zegt de politie. In de Amerikaanse staat Oklahoma is een man vrijgesproken die 48 jaar in de gevangenis zat voor moord. In de Amerikaanse geschiedenis zat er niemand langer onschuldig vast dan de nu 71-jarige Glyn Simmons. Die werd in 1975 samen met een andere veroordeeld voor de moord op een winkelmedewerker bij een overval in Edmond. Dat hij ten tijde van de overval in een andere staat was, werd niet geloofd. Dit jaar werd duidelijk dat de politie destijds ontlastend bewijs voor Simmons heeft achtergehouden. Op het NOC-NSF Sportgala in Utrecht zijn de prijzen voor sportman en sportvrouw van het jaar uitgereikt. En die gaan dit jaar naar Mathieu van der Poel en Femke Bol. Van der Poel won van Formule 1-racer Max Verstappen en baanwielrenner Halida Freijsen. Femke Bol kreeg de voorkeur boven marathonrenner Sivan Hassan en roester Caroline Florijn. Voor Van der Poel was het de tweede keer dat hij de verkiezing won. Voor Bol was het de eerste keer dat ze een Jaap Eden-trofee in ontvangst mocht nemen. En Bol won samen met de estafetteploeg ook de prijs voor sportploeg van het jaar. Het weer, een stevige westen tot noordwestenwind met een waarschuwing voor zware tot zeer zware windstoten. Verder buien met hagel en onweer, maar ook wat zon bij ongeveer 11 graden. En ook morgen buien en veel wind. Bij de ANWB, Tim Schaap. De ochtendspits is in volle gang, maar verloopt tot nu toe eigenlijk wat minder druk dan gebruikelijk. Rond Arnhem en in Noord-Brabant staan de meeste files, maar wat het meest opvalt is nog altijd de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij Nieuwerbrug een vrachtwagenchauffeur met dubbel pech, 2 klapbanden. De rechterrijstrook is dicht, hou rekening met 40 minuten vertraging vanaf Zevenhuizen.

Als je bijvoorbeeld ook meer openbaar vervoer organiseert, het onderliggend wegennet beter gebruikt. Dus op die manier kun je met elkaar ervoor zorgen dat er zonder de pak te verbreden bij Amedes Weert en de bomen behouden kunnen blijven, toch de Utrechtse regio bereikbaar blijft. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits verloopt een stuk minder druk dan gebruikelijk. Normaal gesproken rond dit tijdstip op donderdagochtend staat er zo'n 600 kilometer file. Maar dat is ongeveer 250 op dit moment. Nog wel vertraging voor weggebruikers op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Bij afrit Weidewormer staat een kapotte vrachtwagen en is één rijstrook dicht. De vertraging is een kwartiertje. Een Samsung-tv gekocht tussen 2013 en 2018 en het bonnetje ligt misschien nog ergens. Dan denkt de Consumentenbond dat u nog geld terug kunt krijgen. De bond is een massaclaim gestart tegen Samsung, omdat het bedrijf tussen 2013 en 2018 de prijzen voor tv's kunstmatig hoog hield. Gerard Spierenburg van de Consumentenbond over waarom ze die zaak zijn gestart. We hebben Samsung voor de rechter gedaagd omdat Samsung in het verleden verboden prijsafspraken heeft gemaakt. En als gevolg daarvan hebben consumenten te veel betaald voor televisies. Gemiddeld moet je denken aan zo'n 100 euro per persoon, maar dus ook wel iets meer. En dat geldt niet alleen voor mensen die Samsung-televisies hebben gekocht, maar alle televisies. Want de ACM heeft ook geoordeeld dat door de verboden prijsafspraken Samsung de markt heeft verstoord. Nick Wouters van de economieredactie. Dat is niet de eerste machtsclaim van de Consumentenbond. Ze zijn dit jaar met meerdere gestart, ja. En ik zat even te tellen hoeveel ze er nu hebben. Ik kom op 11 uit. De TikTok-claim, spaartaxclaim, Volkswagen-claim. Ze hebben zelfs ook al eentje voor tv-fabrikanten in de beeldbuis-claim. Dat was dat kartel met Philips en andere tv-fabrikanten die de prijzen hoog hielden. Daar proberen ze nog voor consumenten al geld terug te halen. En nu dus weer een nieuwe voor tegen Samsung. Ja, we hoorden net Gerard Spierenburg al wat vertellen, maar waar draait de zaak in de kern om? Het gaat erom dat Samsung de prijzen voor zijn tv's hoog heeft gehouden door de verkopers van die televisies, de webwinkels, aan te spreken als zij onder een bepaalde prijs voor de tv zouden gaan. Dus Samsung levert een tv, zegt daarbij adviesprijs 1300 euro. Stel nou dat een verkoper zegt, nou, wij gaan even een aanbieding doen, we gaan naar 1200 euro. Dan kregen ze al vrij snel een telefoontje of een appje van Samsung met de mededeling, dat is niet de bedoeling, pas je prijzen aan. Iets cryptischer verwoord dan dat ik het nu doe. Dan zeggen ze, alle andere partijen zijn geadviseerd. En dan weet de verkoper, ja, ik moet in actie gaan komen. Wij spraken in 2019 al met een verkoper die hiermee te maken had, Corné van Willigen. En hij vertelt hoe dat dan in de praktijk gaat. Onze leveranciers laten niet toe dat wij andere prijzen hanteren dan zij eigenlijk opleggen. En dat maakt het lastig, zodat je online eigenlijk iedereen dezelfde prijs hanteert. Dus als je dit online communiceert, ja, dan krijg je er problemen mee met je leverancier. Ja. Heeft u wel eens geprobeerd een tv voor goedkoper te verkopen dan mocht van de leverancier? Ja, dat hebben we heel vaak geprobeerd. En dat heb ik heel vaak gemerkt dat uiteindelijk vervelend uitpakt. Dat je dan bijvoorbeeld in een weekend een actie doet. Je verkoopt een tientallen producten en dat je dan op maandag wilt bestellen en dat het dan niet kan. U kunt de tv niet meer bestellen? Nee, dan kan je of niet inloggen bij het systeem waar je moet kunnen bestellen, of er is ineens geen voorraad meer. Je kunt zien dat de voorraad is en dan word je gebeld. Nee, er is opeens geen voorraad, moet een paar weken langer wachten. Dat soort dingetjes worden gedaan om je te ontmoedigen. En de autoriteit Consument en Markt heeft die praktijken dus onderzocht, heeft uiteindelijk een boete opgelegd van 39 miljoen. Samsung ging daar tegen in verzet, maar een paar maanden geleden heeft de rechter bepaald dat die boete terecht is. Ja, toen dachten ze bij de Consumentenbond, dit is het moment om die procedure te starten. Want nu kunnen wij ook zeggen, consumenten zijn benadeeld in hun portemonnee door de praktijken van Samsung. Ja, dus denken ze dat mensen echt misschien wel geld terug kunnen krijgen? Is het zo simpel? Nou, zo presenteren ze het nu wel. Dat zal in de praktijk niet zo heel makkelijk zijn. Want ik vertel al over dat beeldbuiskartel waar ze nu ook al jaren mee bezig zijn om daar geld bij consumenten voor terug te krijgen. Dus in de praktijk is het heel moeilijk natuurlijk om aan te tonen om wat voor bedrag gaat het nou precies. Want het zijn praktijken die de prijs hoog hebben gehouden, maar hoe hoog precies, ja, hoeveel hoger dan? Ja, dat moet je dan ook kunnen aantonen. Dat wordt heel lastig. Ze hebben natuurlijk wel experts geraadpleegd en die komen op een bedrag van 500 miljoen uit in totaal, wat er dan te veel betaald zou zijn. Maar goed, ja, dat zal Samsung natuurlijk weer betwisten. Ze hebben het al betwist bij de Consumentenbond, want ze zijn er samen niet uitgekomen. daardoor is deze stap naar de rechter nu gezet. Ja, en het opvallende is ook dat de Consumentenbond zegt ook meer andere merken, de prijzen daarvan zijn opgedreven omdat Samsung de markt heeft verstoord. Dus de Consumentenbond zegt ook, ja, ook al heb je een LG of een Philips TV gekocht, ook dan kun je geld terugvragen, want Samsung heeft ook die prijzen hoog gehouden. Ja. Oké, okay, dus iedereen sowieso, maar voor de zekerheid alvast op zoek naar de bonnetjes? Ik zou zeker van LG alvast opzoeken, want de ACM heeft ook bij LG gezegd dat zij ook deze praktijken hebben toegepast. En hij heeft ook een boete opgelegd. Die is nog niet zo definitief, dus het zou zomaar kunnen dat Consumentenbond ook daartegen dat procedure nummer 12 is. Of misschien komt er weer een andere tussendoor waartegen ze een massaclaim starten. Nick, dankjewel. Een mooi ei met All Cried Out. Even naar 9:30, stand.nl, Guilaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling vandaag? De stelling is, het Europese migratiepact is veelbelovend. Gisteren waren ze er in één keer uit. Gisterochtend was het, tijdens jouw uitzending. Dat ja. Zowel Ardi als jij, eigenlijk iedereen, redelijk verrassend was van nu al. Hadden we niet verwacht. Zeker omdat daar natuurlijk al jaren over wordt gediscussieerd en men er maar niet uitkomt. Nou, nu dus wel. U heeft dat ongetwijfeld meegekregen. De grensprocedure verandert. Betekent dus als er kansarme asielzoekers zitten, ook als dat met een gezin is, dan kunnen die eigenlijk een versneld proces krijgen. krijgen. In een detentiecentrum worden ze vastgehouden en binnen 9 maanden zouden ze weer teruggestuurd moeten worden. En mensen die wel veel meer kans hebben om een verblijfsvergunning te krijgen, die zouden beter verspreid moeten worden over Europa. Maar je kunt dat dan wel afkopen als land. Het zijn van die hele clean dingen. 20.000 euro per asielzoeker. En ook op het lot van kinderen is overigens best veel kritiek, want moet je kinderen 9 maanden ergens vast kunnen houden. Tegelijkertijd kun je zeggen, ze zijn er dus wel uitgekomen. Nou hebben we natuurlijk vanochtend ook de begrotingsregels op Europees vlak. Zijn ze ook uitgekomen? De klimaattop vorige week, waar toch ook best heel eensgezind werd opgetreden door de EU. Kortom, misschien heeft u het idee, het wordt nog eens wat daar met Europa. De stelling nu, in ieder geval het Europese migratiepact, is veelbelovend. 0800 1101 als u mee wilt praten. Want hoe weten we dat kansarme asielzoekers worden teruggenomen door hun land? Dat afkopen van je verantwoordelijkheid, moet dat kunnen? Of is dit in ieder geval een goed begin? Praat mee zometeen over dat Europese migratiepact. Ster. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Hoofdpunt wat nieuws, Wouter. Het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat naar Nederland komt, stijgt. Dit jaar zijn het er tot nu toe ruim 5400. Vorig jaar waren het er 4200, melden onderzoekers van justitie. Ongeveer de helft van die jongeren komt uit Syrië. Ze kiezen bewust voor Nederland vanwege de veilige samenleving en omdat ze hier een groot sociaal netwerk hebben. Het Israëlische leger zegt dat het einde in zicht is van het grondoffensief in het noorden van de Gazastrook. Een woordvoerder zegt dat de meeste Hamas-strijders daar zijn uitgeschakeld, bijna 2 maanden na de start van het offensief. Inmiddels wordt er vooral in het zuiden van Gaza hard gevochten. Het Israëlische leger zegt dat daar de strijd nog volop doorgaat. In de buitenwijk van Eindhoven was gisteravond een grote steekpartij waar meer dan 10 mensen aan zouden hebben meegedaan, volgens het Eindhovens Dagblad. Een aantal van hen werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers werden gevonden op straat, maar het is onduidelijk of daar was gestoken of in een woning, zegt de politie van Eindhoven. En de storing op X is weer voorbij. Het platform kampte vanochtend met een grote storing. Ongeveer 80.000 meldingen kwamen er binnen bij een internationale storingswebsite. Gebruikers konden geen enkel bericht zien, maar na ruim een uur waren de problemen weer grotendeels opgelost. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, wind en regen? Ja, inderdaad. Op dit moment trekt er wat regen over het land. Wind speelt ook al een rol, maar die moet nog verder gaan toenemen. En die regen, daar zit overigens wel weer een achterkant aan. En dan komen we wat dat betreft een beetje in de drup terecht. Want er gaan een aantal stevige buien over het land trekken. Vanaf later in de ochtend tot, nou ja, ergens eind morgen. Dus dat gaat wel eventjes zo door. En de wind, ja, die gaat dus inderdaad aantrekken. Wordt langs de kust stormachtig, windkracht 8. En misschien even een storm in het Waddengebied. In het binnenland staat ook veel wind. En we moeten rekening houden met laat in de ochtend, de middag en in de avond kans op zware windstoten van zo'n 80, 90 km per uur in het binnenland. Bij een enkele felle bui misschien 100. En kans op zware windstoten in de kuststrook in het noordwesten en noorden van het land. En daar kan de wind dan uitschieten tot 110 km per uur. En blijft het hard waaien de komende dagen? Ja, de wind gaat er langzaam wat uit in de avond en ook in de nacht. Blijft wel doorwaaien, maar niet meer van het niveau wat we dus eerder op de dag hebben. Maar goed, blijft wel merkbaar. En die wind, ja, die blijft eigenlijk tot en met de kerstdagen wel een deel van het weerbeeld bepalen. Minimaal een matige tot vrij krachtige wind boven land en langs de kust regelmatig krachtig tot hard. Daarbij ook zacht weer, want de temperatuur komt vandaag boven de 10 graden uit. Morgen net niet en zaterdag wel weer. We doen dat morgen met buien en nog een beetje zon, vooral in de ochtend. Zaterdag regent het vooral in het noorden. En met een beetje geluk is het dan in het zuidwesten grotendeels droog met een klein beetje zon. Marco, dankjewel. En verkeersinformatie, Tim. De ochtendspits, het gaat vrij goed op de weg, moet ik eerlijk zeggen. Minder druk dan gebruikelijk. Wat opvalt is wel bergingswerkzaamheden op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Bij Weidewormer stond een kapotte vrachtwagen. Voorlopig is nog de rechterrijstrook dicht. Vertraging is ongeveer 30 minuten. Ook een half uur vertraging voor weggebruikers op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Nieuwebrug staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. 1 rijstrook is dicht en de vertraging is daar dus ongeveer een half uurtje. Ook de N11 doet mee daaraan. Vanuit Leiden vielen vanaf Bodegraaf tot aan de aansluiting met de A12. Een kwartiertje vertraging in totaal. En tot slot de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten 6 kilometer file met een kwartiertje extra reistijd. Komt er een ongeluk, de linker rijstrook is afgesloten. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Wat prachtig. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Amerika en Venezuela hebben gevangenen uitgeruild. De VS heeft een bondgenoot van de Venezolaanse president Maduro vrijgelaten, de Colombiaan Alex Saab. Venezuela liet in ruil daarvoor 10 Amerikanen vrij. Latijns-Amerika-journalist en een van de makers van het radioprogramma Bureau Buitenland, straks weer om 13:30 te beluisteren, Edwin Koopman, goedemorgen. Goedemorgen. Eén man dus voor 10 Amerikanen. Wie is Alex Saab? Hij is van de oorsprong Colombiaanse zakenman, maar die in dienst is gegaan. Eigenlijk een soort klusjesman van Maduro, de president van Venezuela. Klusjesman in termen van zaakjes regelen in het buitenland. Olie-exporten die moeilijk zijn vanwege het Amerikaanse embargo. Maar ook iemand die beschuldigd wordt door de Amerikanen van corruptie, witwassen, geld doorsluizen naar de Verenigde Staten. Echt geldsmokkel op basis van corruptie in Venezuela. En hij was ook interessant voor de Amerikanen, omdat hij natuurlijk alles weet van de duistere zaakjes van de regering van Nicolas Maduro. Maar toch laten ze hem nu gaan. Ja, in ruil voor 10 Amerikanen. Dat is natuurlijk fijn voor Biden, want die kan daar net voor de kerst mooi weer mee spelen thuis. Dat is natuurlijk fantastisch voor hem. Het is natuurlijk ook goed voor Nicolas Maduro aan de andere kant. Dus ja, wat er verder achter steekt. Kijk, deze man wist van alles. Het kan zijn dat hij nu na 2 jaar detentie zo weinig heeft losgelaten dat ze denken van, laat hem maar gaan. Maar, en dan wordt het nog spannender. Het zou ook nog kunnen zijn dat hij juist in die 2 jaar wel van alles heeft verteld aan die Amerikanen in het geheim over wat er allemaal zich afspeelt achter de schermen van de regering van Nicolas Maduro. En in ruil daarvoor is teruggegeven aan de Venezolanen. Ja, gaan we dat ooit nog merken, denk je? Als dat gebeurd is, dan komt dat ooit nog wel een keertje boven water. die betrekkingen tussen Venezuela en VS zijn natuurlijk al heel lang slecht. Ja. Hoe staat daar op dit moment mee? Ja, die zijn behoorlijk slechter geworden ook 4 jaar geleden, in 2019... toen de Amerikanen embargo's instelden. Niet alleen op de export van de olie vanuit Venezuela, maar ook persoonlijk naar Nicolas Maduro en zijn hele omgeving eigenlijk. Persoonlijk naar mensen die niet meer mochten reizen, bankbegoeden te bevroren en dat soort zaken. Maar het afgelopen jaar is dat juist weer een beetje beter geworden. Nicolas Maduro heeft Amerikaanse bedrijven nodig om olie op te pompen uit zijn eigen ondergrond. Er zit heel veel olie in, ze exporteert. En de Amerikanen hebben olie nodig nu, ook met het conflict in Oekraïne. Nou, olie is relatief schaars natuurlijk, vanwege de Russische olie die niet meer geïmporteerd wordt. Dus ze hebben die nodig. En dat hebben ze gedaan, het versoepelen van die maatregelen tegen Venezuela, in ruil voor dat Nicolas Maduro verkiezingen organiseerde. Want dat embargo was ingesteld, onder andere ook vanwege het gebrek aan democratie in dat land. Het is een autocraat, bijna een dictator. Hij heeft verkiezingen beloofd volgend jaar. Die zijn nog niet uitgeschreven, er is nog geen datum. Maar de verhoudingen zijn iets beter geworden het afgelopen jaar. Zeggen de Verenigde Staten hiermee ook, we hebben een klein beetje vertrouwen dat ook echt gaat gebeuren? Nou, of is het puur opportunisme? Het is puur opportunisme. Het is vooral gericht op, nou ja, goed, dan kunnen wij weer olie gaan boren daar. Commerciële belangen, ook politieke belangen natuurlijk, vanwege de olie sowieso. Maduro heeft verder nog niet zo heel veel gedaan, behalve beloven dat er verkiezingen komen. Er is geen datum uitgeschreven, wat nog belangrijker is. Er is een hele belangrijke oppositiekandidaat die heel erg populair aan het worden is, die

Nou, dat zou betekenen dat wij eigenlijk dan alleen de jongens in onze eigen regio kunnen helpen. Maar dat we dit op landelijke schaal niet meer kunnen doen. En ik heb daar als ervaringsdeskundige best wel moeite mee. Omdat ik eigenlijk landelijk iedereen wil helpen. Die met dit soort problematiek kampen. Die kunnen ergens anders niet terecht? Ze moeten daarvoor naar Eindhoven? Nou, wij zijn de enige inloophuis voor mannen die op landelijke schaal hulp bieden aan jongens met deze expertise. En dat zou ik dus ook echt jammer vinden als dat niet meer zou kunnen. Ja. Sonke Mutwer is Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA. Goedemorgen. Een hele goedemorgen. Ja, u bemoeit zich met deze zaak, want u wilt eigenlijk dat de Rijksoverheid de bekostiging van dit inloophuis gaat overnemen. Want wat u eigenlijk zegt is, nou, bij House of Inner Strength weten ze bewezen wat ze aan het doen zijn. Het werkt. Dus zorg nou dat dat bekostigd wordt, want dan heb je iets wat ook echt blijft werken. Het is heel gek dat mensenhandel, een onderwerp wat geen gemeentegrens kent, ook geen landelijke grenzen. We hebben verhalen gehoord van criminelen die een slachtoffer van mensenhandel verplaatsen van Duitsland naar Zeeland op één dag. Dus, en dus ook profiteren van de verschillen die we in verschillende regio's hebben. Ja. En dat vraagt om een landelijke aansturing. Dat vraagt ook om een landelijk systeem. En dan moet je dus ook gaan nadenken over dit soort organisaties, waar Dennis het over heeft. Die heel concreet de onzichtbare groep, met name ook die mannelijke prostituees, op een laagdrempelijke manier hulp kunnen bieden. In heel het land. En daar pleit ik voor. Precies, u wilt dat het Rijk gaat financieren, of in ieder geval mee gaat financieren. Wat verwacht u dan van het debat vanmiddag? Ja, het is natuurlijk een paar dagen voor kerst. En ik weet dat ze voor 1 januari duidelijkheid willen. Dat is ook de reden waarom ik gelijk vanavond nog tijdens een debat mijn voorstel in stemming wil gaan brengen. En de staatssecretaris gaan oproepen om in ieder geval tijdelijk ervoor te zorgen dat die landelijke functie blijft. En in gesprek te gaan met de betrokkenen om na te gaan hoe we dit structureel kunnen financieren. En tijdens de begroting zul ik daar natuurlijk ook financiële voorstellen voor doen. Het ging over het House of Inner Strengths. HHC Hardenberg vindt AZ niet heel sportief, horen we bij RTV Oost. De amateurvoetballers van HHC waren er bijna in geslaagd om AZ uit het bekertoernooi te gooien. Pas in de verlenging wonnen de Alkmaarders met 3-2. De Hardenberg-aanvoerder Pascal Mulder zag AZ tijdrekken in de verlenging, zegt hij tegen RTV Oost. Ja, dat zegt denk ik wel wat over ons, dat wij gewoon ons heel goed hebben gepresenteerd als team zijnde. Maar als AZ zijnde is het wel een beetje triest, denk ik. HHC wist dus niet te stunten. Uiteindelijk ADO Den Haag wel een beetje door als eerste divisieclub met 2-0 van Sparta uit de Eredivisie te winnen. Een van de uitblinkers uit Den Haag was debutant Finn de Bruin. Alleen zo'n interview met Omroep West na afloop, dat is nog wel even wennen. Als je kijkt naar hoe je gespeeld hebt, waarom hebben we jou nog nooit eerder gezien in het eerste elftal? Ja, dat vind ik mooi dat je dat zegt. En nog eens een keer tijdens je debuut stunten. Stunten dan? Oh ja, winnen. Ja, je won volgens mij. Ja, tuurlijk. Ja. Tot morgenavond. Wat is er morgenavond? Ja. De loting. Ja, ik ben nog niet zo goed op de hoogte hoor. Nou, nog een jonge enthousiaste spring in het veld, zullen we even zeggen. Vanavond dus de loting, want dit was gisteren opgenomen. Misschien speelt Finn de Bruin dan met ADO wel tegen NEC of Feyenoord. Want NEC won met 6-1 van GVV Veenendaal. En Feyenoord versloeg Utrecht met 2-1. Het sportgala van NOC-NSF moest dit jaar meer gaan over alle sporters en niet alleen over de winnaars. Nou, en Mathieu van der Poel heeft het niet gelegen. De sporter van het jaar was er niet bij in Utrecht gisteravond, want die is bezig met zijn veldrijdseizoen. Het AD maakt toch een subtiele sneer naar Van der Poel. Femke Bol schittert door aanwezigheid, is de kop voor op het sportkwartier met daar dan onder. Mathieu van der Poel is er niet bij. De sportvrouw van het jaar was er dus wel in Utrecht. En als deel van de estafettevrouwen won Bol ook nog een award voor sportploeg van het jaar. Er is steeds meer weerstand tegen een nieuwe jurytoren voor de surfwedstrijden op de Olympische Spelen. Dat lezen we in The Guardian. De Spelen die zijn in Parijs, maar de surfwedstrijden worden gehouden op het Franse overzeese eiland Tahiti. De Daar moet een nieuwe aluminium jurytoren komen. En na de lokale bevolking en milieuorganisaties is nu ook de Internationale Surfbond bang voor schade aan het koraalrif. De bond ziet liever een toren van hout of eentje op het land. Ondertussen is de bouw van de aluminiumtoren trouwens gewoon vorige week begonnen. Om aan de kritiek tegemoet te komen, krijgt de toren geen toiletten en stromend water meer. Of de lokale bevolking van Tahiti daar tevreden mee is, is niet helemaal duidelijk. En het Hof van Justitie van de Europese Unie doet straks om 9:30 een belangrijke uitspraak voor de voetbalsport. In een zaak die is aangespannen door de initiatiefnemers van de Super League wordt besloten of de UEFA het monopolie behoudt op het organiseren van voetbalwedstrijden. Zo niet, dan ligt de weg open voor clubs om zonder sancties mee te doen aan andere competities, zoals dus die Super League. Volgens bronnen van de Spaanse krant Mundo Deportivo is de kans groot dat het Hof aanstuurt op een compromis tussen de Super League en de UEFA. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er komt een ongeluk bij op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Bij afrit Barneveld zijn nu twee rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten vanaf Stroel. Er staat 4 kilometer file. En een melding over de N35 vanuit Almelo naar Zwolle. Bij Heino-Zuid is de weg in beide richtingen dicht door opruimwerkzaamheden. Het is onbekend hoe lang dat nog gaat duren. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. A man walks down the street. He says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger. Dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you daddy, and daddy, when you call me, na na. You Can Call Me Al van Paul Simon. Regisseur Dick Maas komt met een vervolg op zijn film Amsterdam. Die opnames starten komend jaar. En dan, na 37 jaar, als die film uitkomt, zullen de grachten van Amsterdam weer bloedrood kleuren. En er is er dan maar één die daar wat aan kan doen. Regisseur Erik Visser, gespeeld door Huub Stapel. De grachten zijn een ideale plaats om je in te verbergen. Je kan de hele stad door zonder ontdekt te worden. Wat waren ze aan het doen vannacht? Ze waren bezig watermonsters te nemen. Het lijkt erop dat het watermonster hen genomen heeft. Dat is een stukje uit de oorspronkelijke film. Filmjournalist Robert Blokland, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, toen jij in Amsterdam zat, was je 12? Wat vond je toen van die film? Ja, ik vond hem fantastisch. Dit was de reden waarom ik film zo mooi vond. Dick Maas was een regisseur die groot durfde te denken. Die Hollywoodje speelde in Nederland. En die actiescènes en die horror wist te combineren met oer-Hollandse elementen als de Amsterdamse grachten. Dus ik weet nog exact wat ik voelde, waar ik zat in de zaal. En het leuke van deze film is, hij is nu 37 jaar oud bijna. Maar iedereen heeft van die goede herinneringen eraan. En je kan ook precies zeggen wat er niet goed aan is. Het zijn allemaal corny dialogen en soms het acteren heel slecht. Maar je blijft kijken als je er langs hebt op televisie. En iedereen herinnert zich die enorme achtervolgingsscène door de grachten. De moordscènes, de ontknoping. De scène met Leontien Borsato, die toen die in zo'n rubberbootje zit, zeg maar. Dus het is echt een film die indruk gemaakt heeft op een hele generatie. En de nieuwe generatie ook, volgens mij. Want het is een hele oude film inmiddels. Ja, en wat was dan je favoriete scène? Toch de speedboot-achtervolging. Dat was natuurlijk nooit vertoond in Nederland. Die scène dat die speedboot over de brug heen vliegt. Dat was wat ik zeg, Hollywoodje spelen. En die scène die staat ook nog als een huis. Hè. Tegenwoordig, als je actiefilms maakt, dan is minimaal de helft van de film is digitale effecten. Alles kan. Je kan planeten bedenken. En je kan achtervolgingsscènes uit de computer toveren. Maar deze film is gewoon helemaal echt gemaakt. Met echte speedboten, met echte stuntmensen. Huub Stapel is ook gewond geraakt tijdens de achtervolgingsscène, op een gegeven moment bij draaien. Maar dat zie je eraan af. En dat maakt die film 30 jaar na dato nog zo goed, volgens mij. Dat authentieke gevoel en het feit dat het echt gewoon bij ons in de grachten gemaakt is. Ja, het enige wat dan misschien niet echt is dat er één klein stukje Utrechtse gracht in zit dus. Ja, maar dat is gewoon een dichtelijke vrijheid waar filmmakers zich van mogen bedienen, wat mij betreft. Dat is helemaal goed, ja hoor. Je zegt dat Dick Maas durfde heel groot te denken, Hollywood te denken. Maakt dat zijn films goed of maakt dat deze film goed? Dat maakt deze film goed en Flodder en The Lift. Dat zijn echt wel klassiekers in de Nederlandse filmgeschiedenis. En hij, tegelijkertijd is het ook een man die heel veel oog voor detail heeft. Als je kijkt naar hele kleine knipoogjes en leuke grapjes in de film. Op een gegeven moment tijdens de achtervolgingsscène, dan moet Huub Stapel met zijn speedboot een bootje ontwijken waarop een fanfare aan het spelen is. En dat die scène wordt gedirigeerd, of dat de orkest wordt gedirigeerd door Bert Haanstra, die toen nog leefde. Dat is natuurlijk een enorme knipoog naar de filmfanfare. Simon van Kolm, een van de grootste filmjournalisten die Nederland gekend heeft, zit ook in de film in zo'n bijrolletje. Dus Dick Maas, aan de ene kant is hij dus heel, heel groot en op een bepaalde manier zelfs lomp in zijn film maken, in die grootsheid. Maar hij heeft ook oog voor detail. En dat maakt hem, denk ik, een hele, hele goede en briljante filmmaker. Ja, maar we zijn nu wel 35 jaar verder. Als hij uitkomt, 37 jaar verder. Kun je dit naar nu vertalen? Dat is een hele goede vraag die je stelt. En dat zal hij moeten gaan bewijzen. Gaat de film net zo goed worden als het origineel? Ik hoop het van harte. Het is wel moeilijk, want iedereen heeft natuurlijk een enorme herinnering aan Amsterdam. En de verwachtingen zijn hoog gespannen. Tegelijkertijd geloof ik ook wel dat Dick Maas zich dat realiseert. En de zalen zitten sowieso vol, volgens mij. Want mijn hele generatie, ik ben in de 40. Als ik kinderen had, zou ik ze meenemen naar de volgende film. En zou ik hem ook willen zien. En als dat geldt voor al die jongetjes die als 12-jarige in de zaal zaten. En die hele generatie daarna, die de film ook gezien heeft. Dan zit je aan de 2 miljoen bezoekers, volgens mij. Dus ik hoop echt dat die net zo goed gaat worden. En net zo oorspronkelijk. Maar ik denk dat we in elk geval ontzettend veel lol gaan hebben met deze film. En dat de voorpret al het halve werk is. Want iedereen die ik het vertel, en volgens mij jij ook, zit met zo'n big smile. Ja. Ik heb hier heel veel zin in. En dat gevoel, dat is vrij bijzonder volgens mij. Dat bewijst ook wel hoe bijzonder die film geweest is. Ja, ook een groot gevaar dat het dus kan tegenvallen. Maar dat gaan we dan zien in 1937, mijn horen. dat is leuk. Dat is ook weer zo'n detail. 2025, als Amsterdam 750 jaar bestaat. Dus dit is een van de manieren waarop de stad zijn jubileum gaat vieren. Ik vind het nu al mooi, die gedachte.

De douane en de zeehavenpolitie hebben in de Rotterdamse haven bij een controle 500 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met vaten jam en marmelade, afkomstig uit Colombia. In totaal werden in 8 vaten tassen gevonden met de cocaïne. De container was bestemd voor een Nederlands bedrijf. Dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken. De straatwaarde van de cocaïne was ruim 37,5 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Het weer, een stevige westen tot noordwestenwind met een waarschuwing voor zware tot zeer zware windstoten. Verder ook buien met hagel en onweer. Ook wat zon, het wordt ongeveer 11 graden vanmiddag. Ook morgen buien en veel wind. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits is gelukkig niet al te druk verlopen. En ook de dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen. Nog wel een paar bijzonderheden. Komt onder andere de A1 bij, Apeldoorn richting Amersfoort. Bij Barneveld gebeurde een ongeluk en er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is opgelopen naar een uur. Kunt dan ook beter omrijden via Arnhem, dat is over de A50 en de A12. Elders op de A12 nog wel een file, Den Haag richting Utrecht, tussen Gouda en Nieuwerbrug. Daar stond een kapotte vrachtwagen, maar gelukkig is de weg weer vrij. Nog wel een half uurtje vertraging vanaf Gouda dus. De A27 staat er nog bij, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en Rijnsweerd ongeveer een half uurtje vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrijgegeven. Kan ik helaas niet zeggen over de A27 een stukje verderop. Richting Breda nog 10 minuten vertraging tussen Werkendam en Hank. Daar gebeurde een ongeluk en daar is voorlopig 1 rijstrook afgesloten. Stedelijk Museum Breda, met je hoofd in de wolken. Een enorme engelenkop en blauwe en gele tegels die je aankijken. De Nassaus van Breda. Nu te zien in Stedelijk Museum Breda. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. De nieuwe formule van Vitepro bevat nu ook zink en dat helpt je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Morgen bij Human in Argos Media Logica wordt de desinformatie en propaganda in Afrika onderzocht. Waarom zien veel Afrikanen in Rusland de ideale bondgenoot? En hoe kan het dat Poetin zo populair is onder jonge influencers? Morgen bij Human om 10:30 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. De meningen zijn zeer verdeeld over het migratiepact waar de EU-lidstaten het gisteren over eens werden. Afgesproken werd onder meer dat er veel strenger geselecteerd gaat worden aan de grenzen. Wie is er kansrijk voor een asielprocedure en wie niet? Het pact is het resultaat van jaren moeizaam overleg tussen de lidstaten. Pim Kraan is directeur van Save the Children Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. U kwam gisteren meteen met een persbericht waarin u dit pact een dieptepunt noemt voor de rechten van kinderen. Waarom vindt u het een dieptepunt? Nou, omdat je bij het beleid maken uit moet gaan van wat in het belang is van het kind. Dat staat heel prominent in het kinderrechtenverdrag wat alle Europese lidstaten hebben getekend. En in dit geval is er sprake van een detentieregime dat op papier is vastgelegd, waardoor kinderen in veel gevallen 6 en in sommige gevallen 9 maanden kunnen worden opgesloten in detentiecentra. En dat is per definitie slecht voor kinderen. En gaat dat ook om alleenreizende minderjarigen? Ja, dat kan ook. De leeftijdsgrens is losgelaten en bij minderjarige alleenreizende kinderen kan ook besloten worden wanneer er De grenswacht vindt dat er sprake is van een veiligheidsrisico dat een kind alsnog wordt opgesloten. Dus ook daar is het niet uitgesloten, nee. Hoeveel kinderen proberen ieder jaar de EU binnen te komen? Dit jaar beloopt het zo tegen de 50.000... waarvan toch wel een aantal duizend in dit nieuwe regime in detentie terecht zullen komen. Wat de verdedigers van dit pact zeiden, ja, maar de kinderen zullen er niet zo snel in terechtkomen, want de mensen die geen kans maken, dat zullen vooral de mensen uit veilige landen zijn, die reizen meestal alleen. Ja, maar de praktijk wijst iets anders uit. Ze heeft de Children's staat van Lampedusa tot de Canarische eilanden en Ter Apel in de frontlinie van de opvang van asielzoekers. En doet dat voor kinderen. Wij doen ook onderzoek in Europa en praten daarover met de Europese Commissie. De situatie op dit moment is eigenlijk ook al vrij dramatisch. Kinderen verdwijnen uit de asielstroom. Kinderen worden als volwassenen doorgelaten, terwijl in hun paspoort staat dat ze minderjarig zijn. En worden op die manier opgesloten met volwassenen met alle risico's van dien. Er zijn sprake van forse mensenrechten schendingen aan diverse grenzen. En dat is ook in Italië, in Spanje, Frankrijk, Polen het geval. We zien het op de Balkanroute vaak misgaan. Waarbij kinderen zeer gehavend uit die confrontaties komen. En als het doel is om kinderen te laten integreren in de Nederlandse maatschappij, kinderen te hebben die niet, zoals in Ter Apel op dit moment het geval is, overlast veroorzaken, zullen we met kinderen om moeten gaan als porselein. En we zien dat als we dat doen, en kinderen die uit conflictgebieden komen worden goed begeleid, kunnen ze ook een buitengewoon mooie bijdrage aan de Nederlandse samenleving gaan leveren. Maar u zegt dus, er komen met dit nieuwe regime wel degelijk kinderen in die detentiecentra terecht, omdat ze weer uitgezet gaan worden. Zeker, omdat de minder kansrijke gezinnen sowieso met kinderen, ook met minderjarige kinderen in detentiecentra zullen worden opgesloten. En daarbij komt dan dat de alleenreizende kinderen ook kunnen worden opgesloten wanneer er sprake is van een crisis of een veiligheidsrisico. Ja, de afweging daarvan is vaak aan de grenswacht. En we zien dat in heel veel grenzen nationaliteit, huidskleur of misschien de grote mond van de tiener al genoeg is om iemand daarmee het stempel op te drukken. U heeft de afgelopen tijd wel gesprekken gevoerd met de Europese Commissie over wat de plannen zouden kunnen worden en wat u vreesde dus blijkbaar. Hoe zou u dit pact nu typeren? Nou, het pact is vooral bedoeld om mensen buiten te houden. En in die zin is het ook niet verbazingwekkend dat staatssecretaris Van den Burg heel erg blij is met dit pact. Want in de Kamer op dit moment is de tendens natuurlijk helemaal niet gericht op het respecteren van de basale mensenrechten en kinderrechten in asielstromen. De mogelijkheid dat Nederland als de asielinstroom niet zou afnemen, zelfs een opt-out zou overwegen uit zelfs dit pact, dan zijn we wel echt bezig met de race to the bottom. Wij maken ons daar zeer grote zorgen over. U laat dit nu in de publiciteit weten. Kunt u nog meer doen? Gaat u nog meer doen? Zeker. We zien dat de Belgische regering voorop staat door te zeggen dat zij nooit kinderen zullen opsluiten, en zeker geen kinderen die niets misdaan hebben, en ook onder dit pact niet zullen overgaan tot de detentie van minderjarigen. Dat is een goed voorbeeld. En ik denk dat we heel goed moeten nadenken over wie wij willen zijn. Want ik blijf erbij dat de mate van beschaving van de samenleving moet worden afgemeten aan hoe die samenleving omgaat met de meest zwakken. En in dit geval is dit toch wel echt een heel negatief, robuust pact wat indruist tegen de meest basale rechten van kinderen. Dank u wel. Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland. 1 op de 7 ambtenaren wil binnen nu en een jaar weg bij de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van het vakblad Binnenlands Bestuur en onderzoeksbureau Berenschot. Erik de Kluis is hoofddirecteur van Binnenlands Bestuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wil dus 1 op de 7 ambtenaren vertrekken? De belangrijkste reden daarvoor is de werkdruk. Die wordt door een zeer groot deel van de ambtenaren bij met name gemeente en Rijk als hoog tot te hoog ervaren. 64% van de gemeenteambtenaren die heeft last van de werkdruk, en 55% van de ambtenaren bij het Rijk, zo blijkt uit ons onderzoek. Dus dat is toch wel een heel stevig aandeel. En is het hoger dan eerdere jaren? Wij hebben nu dit onderzoek voor het eerst gedaan, maar uit gegevens van het CBS blijkt dat zo'n 10% jaarlijks bij de overheid vertrekt. We kijken nu toch wel aan tegen 17% bij gemeenten of bij het Rijk en 15% bij gemeenten. Dus ja, dat is aanmerkelijk veel hoger. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog andere overheden, zoals waterschappen, provincies. Hoe ligt het daar? Bij waterschappen en provincies ligt dat iets lager, maar ook nog altijd wel in die range. Daar ligt het, gemiddeld ligt het zo rond de 14% van de ambtenaren die het komend jaar denkt te vertrekken bij de overheid. En ja, dat ligt op ongeveer 13% bij waterschappen, ietsje lager bij de provincies. U zegt, ze geven vaak aan dat de werkdruk te hoog is. Of is het ook gewoner inmiddels onder ambtenaren om door te ontwikkelen, dus uit te kijken naar een andere baan? Het is ook gewoner, maar in ons onderzoek geven de ambtenaren duidelijk aan dat het met name om de werkdruk gaat. Wat dat betreft is het ook niet heel verwonderlijk dat bij gemeenten dat het meest wordt ervaren. Want ja, de gemeenten die hebben de afgelopen jaren er natuurlijk heel erg veel taken bij gekregen. Op het gebied van sociaal domein, de jeugdzorg, participatiewet, WMO. Maar ook op het gebied van de energietransitie, de vluchtelingenopvang, de opvang van Oekraïners. Er zijn gewoon erg veel taken bij gemeenten bijgekomen. Nou, leg daarnaast dat het steeds moeilijker is bij de overheid om vacatures vervuld te krijgen. Ja, dan komt de werkdruk op een steeds kleinere groep mensen neer en dat heeft zijn gevolgen. Hoe erg is het dat 1 op de 7 weg wil? Dat is zeker in deze tijd wel een behoorlijk probleem, omdat het steeds moeilijker is om je vacatures vervuld te krijgen. Dus op die manier krijg je steeds meer taken die op steeds minder mensen hun bord neerkomen. Wat weer leidt tot verhoging van de werkdruk. Wat weer leidt tot een verhoogde uitstroom. Wat zou er nodig zijn om ze wel bij de overheid te houden? De salarissen zit dat niet zozeer in. Want bij de overheid worden goede salarissen verdiend. Redelijk marktconform. Niet zozeer topsalarissen. Ik bedoel, waar het in het bedrijfsleven in de top om miljoenen kan gaan, zal het bij de overheid nauwelijks boven de 1,5 ton gaan. Maar je merkt dat met name jonge ambtenaren het meest tevreden zijn over hun werk. Dus misschien dat de overheid zich juist op de positieve kanten zou moeten richten. Van je hebt een goed salaris, je hebt hele goede ontwikkelmogelijkheden. Dat blijkt ook uit onze enquête dat mensen daar erg tevreden over zijn. Maar je bent ook maatschappelijk relevant bezig. En als je mensen daarop aanspreekt, je ziet steeds meer jongeren die geïnteresseerd zijn in klimaatdemonstraties, in maatschappelijk relevante vraagstukken. Ja, je zou je als overheid ook kunnen profileren van, nou ja, als je er echt iets aan wil doen zelf, word dan ambtenaar. Dank u wel, Erik de Kluis, hoofddirecteur van Binnenlands Bestuur. Hoe gaat het op de weg, Tim? Ja, vrij goed. De ochtendspits verliep al niet al te druk. En nu zien we eigenlijk dat dagelijkse files ook snel oplossen. Nog wel veel vertraging voor weggebruikers op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam, Amersfoort. Bij Barneveld gebeurde een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is bijna 1 uur. Je kunt er ook beter omrijden via Arnhem. Dat is over de A50 en de A12. Are you really that sure that I'm the prince?

Nou, niet van alle is alle Amerikanen is evenveel bekend. Wel bekend is dat er een paar bij zijn die voortvluchtig zijn. Een belangrijke is bijvoorbeeld de heer Francis, die een van de sleutelfiguren is en een van de grootste omkopingsschandalen in de geschiedenis van Pentagon, die het land ontglipt is en vervolgens in Venezuela is opgepakt. Maar nogmaals, van de andere aantal anderen is niet zo heel veel bekend gemaakt. Zelfs de namen zijn niet allemaal bekend. Het is overigens nog wel interessant om te melden dat niet alleen Amerikanen zijn vrijgelaten in Venezuela, maar ook nog een aantal topfiguren van de oppositie. Politieke gevangenen dus, die ook door de onderhandelingen vanuit de VS vrij zijn gekomen. Oh, maar als je het hebt nou over die Leonard Francis, die zakenman, is hij wel blij dan dat hij naar Amerika wordt uitgeleverd? Dat denk ik niet. Dat wil zeggen, ik heb hem natuurlijk niet gesproken. Nee. Hij zal daar vervolgd worden, maar tegelijkertijd, hij zat natuurlijk in Venezuela ook achter de tralies. En nou ja, in een Venezolaanse gevangenis is het waarschijnlijk ook geen feest. Dankjewel, Edwin Koopman. Een inloophuis voor jongens in de illegale prostitutie in Eindhoven dreigt te sluiten vanwege geldgebrek, terwijl het een belangrijke plek is voor jongens om in contact te komen met hulpverleners, vertelde een ervaringsdeskundige in de uitzending. Luisteraar Casper is gegrepen door dit verhaal, laat hij weten. En hij wil de organisatie achter het inloophuis graag steunen met een particuliere bijdrage. Maar hij had even gemist hoe die organisatie dan heet. Nou, de welzijnsinstelling waar het onder valt is Lumens. Het inloophuis in Eindhoven, dat heet House of Inner Strength. En Danielle van Wendt van Lumens die zegt dat donaties welkom zijn. Lumens mag schenkingen ontvangen. En dan heel graag voor Lumens ten behoeve van het HIS vermelden. Ja, er mag altijd, kan altijd gekeken worden naar de website van Lumens voor verdere informatie. Of op het website van het expertisecentrum Mensenhandel en Jeugdprostitutie. Daar kan ook altijd verdere informatie gevonden worden over dit onderwerp. En er mag altijd contact opgenomen worden. Ja, donaties dus aan HIS, want dat is dan weer de afkorting van dat House of Inner Strength, wat jij net al zei, de naam van het inloophuis. En er kwamen nog meerdere reacties binnen vanwege jouw woordkeuze in een onderwerp over palliatieve zorg. Zijn er ook handvaten aan te reiken voor mensen? Ja, onder andere luisteraar Ans laat weten, het correcte meervoud van handvat is handvatten en niet handvaten, zoals we jou daar net hoorden zeggen. Ja. Toen ik dat net hoorde, dacht ik, ja, dat klopt. We hebben wel eventjes in dikke vandalen gekeken. Het beste meervoud is inderdaad handvatten. Ja. Alleen handvaten wordt inmiddels zo algemeen gebruikt, dat blijkt, dat dit uiteindelijk ook het woordenboek heeft gehaald. Is dat het criterium was, als dit kersenboom het gebruikt, nee, dan nemen we het op in, in de dikke vandaan. Nee, blijkbaar, als je het vaker hoort, ga je het dus ook gebruiken. Zo ik dacht ook het. Nog dat het fout is, maar het is inmiddels zo algemeen geworden dat het mag. Maar, schrijft Vandalen er wel bij, streng vind ik minder juist. Nou, ga ik toch weer handvatten zeggen. Ik wou zeggen, we gaan hiervoor alleen maar optimaal correct. 3 voor de dag. Het Hof van Justitie van de Europese Unie doet straks uitspraak in een zaak tussen de initiatiefnemers van de Super League en de Europese Voetbalbond UEFA. De vraag die op tafel ligt is of de UEFA een monopolie mag houden op het organiseren van voetbalwedstrijden. Zo niet, dan ligt de weg open voor clubs om zonder sancties mee te doen aan andere competities. Zoals dus eventueel het organiseren van een Super League, waar dan dus alleen maar de best betaalde clubs van Europa aan meedoen. Schat ik zo in. Er is een laatste zitting in het liquidatieproces Marengo voor de geplande uitspraak in februari. Deze week maakte het advocaat van Taghi bekend dat ze ermee stoppen. En dus zit de hoofdverdachte op het laatste moment opnieuw zonder advocaat. Justitieredacteur Remco Andringa legt uit wat het betekent voor de zitting van vandaag. De rechtbank zal deze nieuwe situatie ongetwijfeld bespreken. Want de vraag die boven het proces hangt is: kan de uitspraak doorgaan en kan hoofdverdachte Taghi de laatste paar maanden van dit proces eventueel zonder advocaat? Eerder heeft de rechtbank gezegd dat ze het belangrijk vinden dat hij verdedigd wordt. Dat is in zijn belang en ook in het belang van een eerlijk proces. Maar toen stonden er nog wat verzoeken open voor nader onderzoek. Inmiddels niet meer, want de rechtbank heeft die verzoeken afgewezen. Nou, dat betekent dat nieuwe advocaten voor Taghi misschien niet per se nodig zijn. Dat is de vraag. Het is een dilemma waar de rechtbank zich over moet buigen. Al is het altijd de vraag of ze dan ook vandaag met een antwoord komen. Want de kans bestaat ook dat ze zich nog wat extra bedenktijd gunnen. Zij justitieredacteur Remco Andringa. Om 10 uur leggen honderden huisartsen voor een uur het werk neer. Dan kijken ze met z'n allen naar de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven over een zaak die ze hebben aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA. Christel Zwart is van de actiegroep De Bevlogen Huisartsen, zelf ook huisarts. En hij vertelt waarom ze het niet eens zijn met die NZA. Het beroep gaat over de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit vaststelt voor de huisartsen. Dus huisartsen kunnen niet zelf hun tarieven bepalen, maar dat doet de NZA. En de NZA doet dat door naar de kosten te kijken in de huisartspraktijk. En dat dan te verdelen over verschillende tarieven. En op die manier moeten huisartsen dus de kosten kunnen dekken van de praktijk. En het blijkt dat die tarieven van de NZA de kosten eigenlijk helemaal niet meer dekken. En daarom hebben wij bezwaar gemaakt bij de NZA tegen die tarieven. Zegt Christophe Zwart van de Bevlogen Huisartsen. Zometeen spraakmakers Guylaine. Waarin we ons gaan richten op het migratiepact, het Europese migratiepact dat gisteren is afgesloten. De stelling is dat het veelbelovend is. Er zitten zeker ook haken en ogen aan. Aan de andere kant, als je bedenkt dat men er al meer dan 10 jaar over aan het discussiëren is, dan kun je misschien stellen van het is goed dat er in ieder geval een begin is en dat men er lijkt uit te komen. Die losse eindjes gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben, want dat is ook waar veel van onze luisteraars vragen over hebben. Dat is het migratiepact in het eerste half uur van Spraakmakers. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een mooie donderdag.